alla du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig vänast land upp på jord, din sol, din himmel, dina änglar gröna. Din sol, din himmel, dina änglar gröna. Järbilånder, sibirbiar och börjar, tågarstök och filer på och kyrgar och kärgar. En lögdagsväll och pojkar ska väl just som stajan sett det. I Hjälby pojkar fria på till Bäck och till Tina, köll och lyck på kammare och flina. När de mörare pojkar komma, gånga ner på åkrum och vaté. Eja fuskången ser kolle, spör den Hjälby låt. Och sen kom Örja Sans och Magga Spär och Trollet Råt. Eja då kom Kallar Anders Nispus Erik och solen såg. Men Taber fick första nema an, för han kände sig ut som lite klen. En gängsanna blåste in och Ingeborg spritta, kryp ihop och glutte på gardina och titta. Och med kom någon pojk och älser på dem nu ikväll. En läxansantar svärmar kring som ungrugge miggar, letar efter gårdar då rätt vårdingsdag liggar. Men det är sint alls, det åpunde en fårskinsfälle. En tacka vet jag dessa rättvikspojkar, är väl just som saker är. Sa Blonske Stin och glötte på gardina en gång till. Och jonan dansar både vals och polska, som en stamman ställgardist. Sa ni gängsanna, när du tänk på laddu dans det utan åker sist. Ibland så kan det ända att det kom några drantar, Hjälby pojkar slänger dem som slarvuge vantar. Slagsmål kan det bli med både sten och rögg och stör. Sa du honar in som en gräns mellan säcknom, om drantar tar sig hit så kan det få sig dem släcknom. Ibland så kan det ända att någon Hjälby pojk är ganska mör. Men det sinne ring på dess linde skalle, som har armar som en björ. Då inte värte kom till vägen får någon krocka som är skör. Men kom man bara bort av kull om kalle, då är han så vålig snäll och len och mjuk. Så kullor säg att han är som han skulle vajta flanell. Toppen satt på bältäki och kuckade kuer, pojkar kom och gäspande från tätänkte fruer. Sola står på Essos berge, rund och grann och styr. Ni ängsarna och titcha noga jona vid det klåde, men ändå är du glad i tina vansklin och nådu. För jona är en riktig kar och ingen tokande filur. Men nu till vårt fördag så gifter dem sig både Anna och Kristin. Den var vi fjärde vintern får det på en lyxgrin. Och vi man som kan ut i klockor går dem inte vart det kom och snod. För då besöker både panningar och kista skorpen mod. Som saker är, sa Blonskristin och glötte på gardina en gång till. Och jonan dansar både vals och polska, som en stamman ställgardist. Sa ni ängsanna, när du tänk på laddu dans det utan åker sist. Ja. Då är vi igång 25 november ska det vara. 2020. Ansvarig utgivare denna timme är Lid. Ja, 25 november 2020 och referensinspelningen här. Från Dalarna. Utgivaren här. Till där gick de ut. Tillbaks från Lösvarkiv. Andersson.com och Sven.blogspot.com. Kom ut i morse och så och fick vänta på att det började ljusna och lite katt är söta och fina. Uppe till norr här. Så långt norrut man sen börjar nämligen de djupa skogarna. Med fina kalhyggen från Sveaskog, något och skogsvägar och vandringsleder. Det är säkert blött. Tillståndet i Sverigekanalen här. Och faktum är att vi jag kommer utnyttja min gamla mobil här. Den här extra kanalen då, som mobilkanal, kan endast höras vissa tider. Lite mer än förut, men jag kommer att använda min gamla mobil här att strömma med filer som spelas in först i MR-recorder. Och tyvärr har jag inte hunnit med att lägga in så många stationer, men det kommer att bli mest musikslingor och så som går runt. Och därmed så kan jag köra oftare mer och ja, i princip kommer kanalen höras dygnet runt ett ögonblick. Från och med nu här. Ja, inte riktigt. Just nu kör Mediacast ny mobil. Men jag är ute så. Och då kan jag inte köra någonting ute. Men den gamla mobilen kan vara igång här i studion med laddkabel där och strömma för sig själv så att säga. Mediacast är det. Som strömmar då. Mobil 2.radiostream123.com. Jag har också ja, mobilen. Så det var då såg vad man var, men här är det länge. Man ser vad, men det är väl november och gud. Grått och regn och små besintjons på mamma meter och så. Och sen har jag gått med backen där. Det kan inte se, men det är en besvärlig backe och så. Men det går att klara av. Iphoner. P3 USB. Vidare i mobilens spelvandringstyp. Rött och ösligt och snöts. Bådar och snöts. Inga sveden och sånt. P3 och radions arkiv. Det ska vara härmar. Det är möjligt att få dans. planerat då att jag ska ha några sånt. Och jag brukar ha att då är jag så. Buller och makaron, lika kött. Verkat i något kök, det blev till några där bananer som inlagt. Jag kanske är tvungen att ta det lugnt. Jag blir stressad och så. Och får hög puls tyvärr. Jag har hög puls och dålig kondition. Och tar det medvetet lugnt hem och passade på att rensa bort det. Sen papperskorg har också försvunnit från Klostergatan i Långsyttan. Och orsaken är... Jag såg enstaka människor som bebisar och lite huckletanter och så från Afghanistan. Ja, vi har ju lite kulturberikare här, men de är inte så många. Som i Märsta. Sen det backar upp och så, så man får ta lite lugnt. Här åker de tåg, så. Nej. Nej, jag såg fel. Taxin gick på 598. Inte 700 som de sa, men det är rätt mycket. Vi får se om jag har råd med det. Tyvärr kommer det kosta enormt mycket här. 6000 och så. Med Hedemora och jag sitter tillbaks. December, januari och februari. Och det kommer kosta 6000, men det kommer att delas upp på delbetalningar där. På cirka 1000 per månad och så. Och sen blir det ännu mera LO-lån också här i början på december. Annars kommer det inte gå ihop. Och så. Så att jag tar det lugnt, stannar, vilar, går en bit i taget och ja, det var inte så jättetungt det där, men jag tar det lugnt och ja. Sen ska man upp en trappa och ta av sig alla kläder och packa upp, sätta in hamburgare nummer 2 från gatuköket där. Jag för första gången var igår som taxibilen. Från Hedemora skulle stanna till vid gatuköket i Långsyttan och sen gick jag in. Betala gubben där och han körde 107 på 80-väg och beställde de två största burgarna och ICA-butiken och sen tillbaks hämta påsen och så. Och idag blir det nummer 2 av de här hamburgarna. För tyvärr så öppnar ju egen till gatuköket öppnar ju först klockan 11 och det passar inte mina tider. Att jag är ute på morgonen och sen kommer jag inte ut någon mer. Orsaken är en läckande blåsa och så faktiskt. Och det är problem med det. Och på natten kan jag pissa en liter i sängen och så. Och tömmer själv i själva sängen och här i studion så tömmer jag. Men det luktar piss och så. Så att vi inte går in på detta äckliga ämne, men det är någon sjukdom, tror jag. Antingen är jag fel på blåsan eller njurarna. För att pissa en liter på natten när man ligger i en säng och inte dricker en enda droppe, det är väldigt konstigt. Men som sagt, vad vi är igång. Jag såg en polisbil också faktiskt i lång i nej, inte här, men i Hedemora i centrum vid en stor parkeringsplats, så kom det in en radiobil där och stannade till där och så, men ja, eventuellt kanske man skulle kunna tänka sig, för det går inte att avlyssna på någon radio längre än Rakel 1 och 0, men man kanske kan tänka sig att de skulle spana efter en bil som kanske var anmäld stulen, skulle kontrollera, möjligtvis. Lite oklart. Det var inget akut, men det var lampor som blinkade och så. Men här ser man i princip aldrig några polisbilar och så. Sen tror jag inte man har någon vaktbolag och så. I Hedemora, man bortser från de här industriområdena. Då är det väktare. Och min pappa var ju faktiskt nattvakt där på 70-talet. För när han var död så hittade en batong i hans lägenhet. De två på bordsvägen i Enskede. Jag har ju mobilt bank-ID på min gamla mobil. Men i den nya mobilen så gick det inte på samma sätt precis. Man måste aktivera BankID och så med aktiveringskod, och det verkar inte fungera där faktiskt, konstigt nog. Jag har ju en PIN-kod, men det verkar inte funka att välja kod och så. Jag kanske måste prata med Nordea om det där tillfället. Ifall den gamla mobilen går sönder där sen, så måste jag kunna ha det på den nya mobilen också. Jag får prata med Nordea vid tillfälle om det där. Varför jag inte kan använda. Men jag har sagt, det var ju ja, november och grått. Ja, det är grått och mörkt och blött och fuktigt och vattenpölar och så. Lite katter och så. Det var ju i man ser mest hus och knappt en människa, och folk verkar vara inne i husen och så. Kanske jobbar på distans. Och i snösveden är det också en fin katt faktiskt, som verkar vara en sån här innekatt som brukar sitta i fönster och titta på mig. Ja, ibland sitter den på övervåningen, och sist nu var den längst ner. Vilken fin katt där, med fina färger. Som, ja, den det verkar vara en innekatt som trivs hemma inne i huset, men den vill gärna titta ut och se ut från. Jag ser att tvåan också har stark sol och gröna blad och så. Min familj finns i Australien, och allt är ju tvärtom då. Palmer och tropiskt och så, fast de kan ju ha även snö faktiskt. De kan ha cykloner, skyfall. Sydney till exempel kan ha mycket regn. Nu har ju vinter också, men det är liksom tvärtom då. Vi har lång vinter, vilket innebär att Australien har tvärtom. De har en lång sommar. Och vår sommar är kort, på några få månader. Och deras sommar är kort. Eller deras vinter är kort. Våran sommar är kort, och när vi har sommar har de vinter, och den är kort. När vi har vinter, den är lång. Men Australien har ju sommar istället för vinter, och den är lång. Så att det blir som tvärtom. Det är ju är så, det är andra sidan jordklotet. Ja. Men jag tror jag har fått samtal med Nordea vid tillfälle här och prata varför inte mobilt BankID på min nya mobil. Den här aktiveringskoden som måste finnas. Hur den? För jag har ju mobilt BankID på min gamla mobil. Och ja, inga simkort och kör wifi här. Men från och med nu kan man säga så kommer mobil 2-kanalen här inte längre höras endast vissa tider. Som ni kanske har märkt, det hörs vissa tider och vissa tider inte alls. Men jag kommer att utnyttja min gamla mobil här. Med laddkabel i studion här. Jag har problem med batteri och så. Den är ute där, så att den nya mobilen har ett superbatteri på 3000 mAh. Så att den håller i många, många timmar. Den gamla mobilen har problem med batteriladdningen. Den vill gärna gå ner. På tvåan är det också ett avlägset land faktiskt där. Oklart var. Tropiskt klimat. Men jag har sett också att Sydney kan ha ganska blåsigt ibland. Och det kan ofta vara ganska så mycket regn också, som kommer stora mängder. Ungefär som skyfall, tropiska oväder och cykloner och så. Sandstormar också kan drabba. Och Australien är också indelat i, jag tror det är 3 tidszoner också. Min mamma har bott utanför Sydneys förorter nu sedan 1964. Hon är född i Sverige som Birgitta Andersson nu. Hon kom upp. Det finns en bild från Arlanda här, oktober 64. Hon saknade sin son. Det var jag. Hon skulle hämta sin son då. Det var jag. Till Australien och Sydney, men när hon kom upp till Sverige så fick hon veta att mormor hade tagit över mig som fosterbarn. Och hon hade förlorat vårdnaden av mig då. Men sen hade hon också en ytterligare en son då. Han som är död i Bollnäs så många år. Christer Zetterström. Han avled i en respirator. Flickvännen var redan död och sonen omhändertagen av familjehem på grund av, ja. Det var väl helt enkelt missbruk. Tyvärr. Alkohol och eventuellt droger. Men pappan var alkoholist så att han fick ärva dem. Det tyvärr. Död. Och den här Christer Zetterström fick mamma inte hämta heller för att han var fosterbarn hos hennes pappa. Så tyvärr så fick hon ju två söner som blev kvar i Sverige. Vilket hon inte hade räknat med. Och jag minns att hon hade sagt faktiskt så att hon hade ångrat det där. Att hon blev kvar i Australien, för hon hade två pojkar kvar i Stockholm. Så att hon borde ju ha tagit sig upp tillbaka till Sverige här och tagit hand om sina pojkar, men det var för sent. Så att de blir fosterbarn, vi två här uppe i Sverige. Jag och min halvbror Christer. Så att det var därför hon valde att stanna kvar i Australien, för att hon fick inte ta hand om sina två pojkar här uppe i Stockholm. Ja. Det var raggare, hon var 16 år. När hon fick mig 1960 och hon rökte där och alkohol och sex män och så, en abort och ja. Så att hon hann få två pojkar i Stockholm och en abort. Och resten av barnen har tillverkats i Australien. Så att hon strulade så att hon förlorade vårdnaden om sina pojkar. Men för att hon var borta så länge och någon måste ta hand om de här pojkarna. Vi två då. Min mormor var en gammal tant. Född 1919 och det var inte min mamma alls. Det var min mormor och ja, hon blev död så länge. Men jag fick det bra och så. Mormor och hennes gubbe rökte ju inte till exempel, så att mamma rökte ju det. Var ju storrökare och hon var här 76, då var jag 15 år och jag fick en chock för att det var faktiskt så att min mamma hade inga tänder i munnen. När jag såg det så tänkte jag, herregud vad hemskt. Ja, det var hemskt att se. En tandlös mamma. Utan löständer, ja det var hemskt. Så jag skämdes så verkligen för detta. Då var hon på besök i Sverige nämligen efter alla åren. 1976. Men jag kan inte hjälpa det här, det är min mamma som har hållit på och strulat. Hållit på och strulat med sitt liv. Och, men hon trivs i Australien och i 76 och så. Så att hon kommer aldrig tillbaka till Sverige mer. Hon är inte svensk medborgare längre. Det tror jag inte. Nej. Men vi har den 25 november i alla fall 2020 och Efter min lilla morgonpromenad och röstpodden där, vandringsturen och så. Och Ica. Lite skräpplockning och jag fick med mig hem lite skräp och så. Det var lugnt. I princip har det väl uppehåll, tror jag. Möjligtvis lite lätt regn. Och på tv vill de gärna visa snö och så. Men det vill jag inte se. Gasmasker. Gubbar med hjälmar på huvudet får man se. Och gasmasker på huvudet. Och munskydd och så. Ja. Men den stora nyheten är att jag kom på en teknisk lösning här. Den gamla mobilen har varit mycket avstängd här sedan den nya mobilen kom igång. Motorola Moto E6 under 1000 nätet. Fått in en massa appar och så. Mobilt BankID krånglar ju, men jag får prata med Nordea om aktiveringskoden där och det är lätt att förstå sig på. Funkar bra och framförallt så är batteriet mycket bra på 3000 mAh. Man behöver alltså inte oroa sig när man är ute. Även om det ska ute i många timmar. Batteriet kommer att hålla. Och det är det som är problemet med den gamla mobilen. Men jag skulle faktiskt i princip kunna ha den gamla mobilen igång i studion här med laddkabel och strömma på mediakost. På mobil2.radiostream123.com. mobil2.radiostream123.com. Vilket faktiskt är ett tekniskt faktiskt från och med nu dygnet runt. Så att om det inte uppstår så att dygnet runt på den här radiostream-mobilen och som att den ligger helt och strömmar MR-rekord. Och i det nya inte hunnit lägga in så många MR-rekorder, men det kommer att komma. Som sagt, när du vill, dygnet vändningar. Digitalt är 1-0. Vi streamar och strömmar. Men lyssna när du vill. Mobil2.radiostream123.com. På adressen mobilkanalen.chattango.com. mobilkanalen.chattango.com. Där kan ni också se en direktadress till era mediaspelare faktiskt, som ni kan lägga till in där. Det kanske ni känner till hur man gör. VLC där har ni till exempel. Det finns för dator och laptoppar och surfplattor, och den finns också för smartmobiler där, appen VLC, Media Player. Ja, det, där står det strömma. Det kan också stå lägg till URL. Antingen så får ni kopiera den direkt länken, eller ta papper och penna och skriva upp. Och då gäller det att vara noga med själva protokollet. Punkter och kolon och så, snedstreck och så, så att det blir exakt som det står, annars kommer det inte höras. Och sen sparar ni då det här som en spellista. Ni får döpa kanalen helt enkelt till mobilkanalen, eller mobil2-kanalen kanske. Mobil 2 går bra. Så har ni den direktadressen då i er mediaspelare. I datorer och så, VLC, Media Player, är enkel och fin. Där står det strömma. För olika plattformar då, det står strömma. Där lägger man till in direktadressen till servern, och det får man kopiera eller ta papper och penna faktiskt, och få in den och spara in spellistan. Ja, så att det är väl den stora nyheten faktiskt, som jag kom på ganska nyligen faktiskt. Att utnyttja den gamla mobilen för att strömma och streama vår extra kanal här, mobilkanalen. mobil 2.radio.1.2.3.com. Den övergår alltså nu här i idag ikväll här. Den övergår från en extra kanal som hörs endast vissa tider och vissa tider inte alls. Den övergår då till en direktkanal som helt enkelt hörs dygnet runt. Då kan ni alltså lyssna när ni vill på någon skön musikslinga eller så. Så man hinner lägga till. Jag måste först spela in det. MR Rekorder med sådana. Så att lyssna när ni vill. Mobil 2.radiostream123.com. Och det går utmärkt då faktiskt att lyssna via en mediaspelare också. VLC Media Player exempelvis, för olika plattformar helt enkelt. Och det går till så att ni lägger till i strömma, står det. Får ni trycka där. Så strömma kan ni kopiera och klistra in. Om inte det går får ni ta papper och penna och skriva upp protokollet noga, så exakt som det står, och lägga in, så ska det kunna funka. Spara en spellista och döpa det till mobil 2 eller mobil 2-kanal. Det är bra. Allt utanför väg. Ja, direktströmmen till Radio Lidingö för fungerar också första gången på många år här. För många år sedan så funkade det, och sen efter ett tag så gick det inte alls. Då kom jag till en station i Italien som spelade klassisk musik. Men det funkar direkt av dessa här. Igen, i alla fall på vissa mediaspelare till Radio Lidingö, som vi hör här i Radio Shore. RadioShore.com. Ja, det är ett bra program. En gammal version, men det kan man lägga till och så. Strömma. På illa ställ. Vinden som piskar mina ben kan ligga. Ja, jag tror jag var uppehåll idag faktiskt. Möjligtvis lite lätt regn, men typiskt novemberväder också. Grått och tråkigt det. Mötte lite hucklen och lite barnvagnar med små bebisar och katter och så har vi sett. Tanter och gubbar och så. Unga damer också med hörlurar och sladdar som hänger och dinglar och så. Med massor med gubbar, tanter och bebisar och hucklen. De nämnde också på Twitter här att det är mycket mångkultur och PK i TV-reklamen. Man ser förvisso fortfarande vita människor på TV, och man ser fortfarande vita människor i TV-reklamen. Men om man tänker efter så är det väldigt mycket. Allt multikulti liksom ser man i TV-reklamen nu mycket. Det kan vara svarta, afrikaner, latinamerikaner, asiater. Det vill säga människor som inte alls är svenskar och inte är vita. Ibland kan det vara mix också av vita och icke-vita människor. Vita barn och så. Och icke-vita barn. En svart, kraftig svart kvinna med två svarta barn. Det finns en reklam, och efter ett tag så ser man pappan också där på slutet. Han är alltså vit. Det går inte ihop riktigt. Vit pappa och svarta barn och svart tjock kärring som svänger på höfterna. Och den lilla svarta pojken hoppar upp på ryggen och rider ranka. Eller ranka kanske. Ofta är en blandning av svarta och vita och asiater och latinamerikaner och så i det här. TVn och TV-programmen och TV-reklamen. Man kan undra varför. Ja, varför håller man på så? On the papa tree top top. Swing along the little baby and the cradle will rock on. If a little roof breaks, then the cradle will fall and then down. Put the baby cradle along. In the papa tree top in the cradle, you'll rock and you'll swing away. When the wind begins to blow, then the cradle will rock, rock, rock, my little baby, or the cradle will fall. And down will come baby, cradle and all. Rich, please don't let it fall. Down will come baby, cradle and medieflödet är enormt faktiskt. Man känner att man orkar inte med det här flödet av nyheter. Alltså det går inte med. Och hänga på de här sociala plattformarna och sånt. Det finns ingen tid i världen till det. Det är omöjligt. Så vi har också Dr. Phil här på fyran. Nu har jag en tv-skärm, två dataskärmar och två mobilskärmar om man skulle vilja pilla på. Ja, på samma gång, ja. Jaha, nu ska vi se vad man tar upp här. Och kolla all e-post också som kommer och all spam. Från fuktiga damer som hamnar i papperskorgen väldigt fort. Men som sagt, vi får ta upp vissa enstaka saker, men att ta upp allt som händer är ju fullständigt omöjligt. Det får man hålla koll på själva, kan man säga. Vem som har namnsdag och så, det kan jag inte kontrollera då. Webbkamera från Stockholm kan jag inte se, för det är kolsvart. Och Cinderella har gått i hamn i Södertälje. Det är dåligt med resenärer där och den båten går endast i trafik vissa perioder just nu. Den kommer ligga i Södertälje hamn här tills vidare. Avställd, men den kommer att komma i trafik i februari igen. Ja, vissa har åkt de här finlandsbåtarna, men som liten där på 60-talet så åkte jag faktiskt Äckerö-linjen från Grisslehamn, en gammal linje till Åland där. Gammal färjeförbindelse mellan Grisslehamn i Uppland till Åland, liksom. Över Ålands hav. Äckerö-linjen. Ja, som sagt, för BankID, mobilt BankID är ny mobil. Och där måste man ha en aktiveringskod och där får jag inte fart på det. Och där får jag nog kontakta min bank Nordea och prata om vad som krånglar. För att jag har ju då en PIN-kod och så. Mobilt BankID i min gamla mobil, men det är det nya så vill det inte gå faktiskt där. Man kan ju dela på wifi-signalen till två mobiler här. Smartmobiler. Borde kunna dela BankID också med samma PIN-kod som man hade på den förra mobilen. Gamla. Men det är någonting med aktiveringskoden som jag inte fattar riktigt. Så jag får ett samtal med Nordea och se om de har någon lösning på detta. Än så länge får jag köra med den gamla mobilen på detta. får jag göra. Också. Självklart är det ju så att om Zlatan vill vara med så är det ju en förstärkning. Vi har ingen bättre fotbollsspelare, aldrig haft en bättre fotbollsspelare. Så det är klart ur det kompetensmässigt för fotbollsmässigt så är det givet. Men det är inte säkert att gruppen blir starkare och presterar bättre med Zlatan. Nej, men det är väl det där som är dilemmat då kanske. För att Zlatan säger ju här då att om Jan Andersson tror att han kan bidra så ska han tänka på saken. Men vad skulle han kunna bidra med i det läge som är nu där landslaget, där Jan Andersson har försökt verkligen få ihop ett team av det här landslaget? Ja, men det är ju en individuellt extremt skicklig fotbollsspelare. Fysiken som Zlatan har som 39 år är ju enorm. Bara den är man ju otroligt imponerad av. Den har inte svenska landslaget. Så att det är klart att han har mycket att ge när det gäller det. Sen på sättet som svenska landslaget har spelat nu, där får man nog modifiera det lite grann. För ska Zlatan komma in och ha en roll så kommer det nog se annorlunda ut. Och det är jag inte säker på att Jan Andersson vill förändra. Nej. Vår kollega Magnus Thorén, han intervjuade faktiskt Jan Andersson ganska nyligen om bland annat det här med ledarskapet och frågade då om Zlatan var en svår kombo. Nej, det tror jag inte faktiskt, men jag har inte lagt sådär fruktansvärt mycket. Pöga tåget där med det teke med tukta och isu. Dags för nyheter. Maddie and Tay har... brasa och värmen från surfplattor och datorer smida ett svärd. Och med det svärdet ska jag ut och bekämpa pandemier och mötesterrorister. Men först ska jag koppla upp mig. Det är dags för morgonmöte. Johan Mattias Sommarström där, utrikeskorrespondent från Borlänge, läs på digitala möten. Ni är många som gör tummen upp och håller med Johan Mattias på vårt instakonto. Tina skriver, underbart, det är också så less. Johan, han gör tummen upp. Lilly, lika så. Ja, det är många uppmuntrande ord där. Ni verkar vara många som håller med. Den enda som är lite skeptiskt inställd till det här, det är Jonas Grenfelt. Han känner ni kanske igen, han är digikollare i P4 Dalarna. I morgonprogrammet brukar han vara med på måndag och prata om de senaste digitala trenderna. Han skriver så här, som digikollare har jag blandade känslor för detta. Johan Mattias himself har också kommenterat, tack alla, visst räcker det snart med digitala möten. Visste inte att jag kunde längta så mycket efter att känna kollegors och intervjupersoners dåliga andedräkt igen. Gråt smiley. Ja, Ekot kommer snart från Stockholm där. Radiohuset, vi ska lyssna. Här är dagens Ekokvart. Det ska vi inte alls göra, för det pratar man skånska. Jag försvann fort. Jag försvann direkt. Ja, tog man bort det. Jag vet inte hur corona gör. Ica-butiken har chokladning det där. Och mitt emot så bor det inte fanns... klant min på tom, men en gubben inte jag var sjätte sjuk fast han tillverkar sjuk också faktiskt, men det var ju för många år sedan på det, så skulle man ha en helt ny fabrik i Upplands Väsby, men den fabriken var ju från början, den fabriken i Upplands Väsby byggdes ut och stort, den har funnits länge där. Cyklat förbi där och den stora chokladfabriken i Sundbyberg. Ja. Sundbyberg låg fabriken från början. Sen tror jag 1972 byggde man upp en stor anläggning i Upplands Väsby, och sen byggdes ut mer, ännu mer. Man la ner Sundbyberg. Och det var en tant som gick bort i huset mitt emot också. Bostadsrättsförening där, och där flyttade man in här då. Annars är det mörkt och så i lägenheterna, mycket och tomt. Det är 26 här tomma. Enbart på Hedemora bostäder då. Jag har kollat upp. 26 mörka tomma läger. Inte prata ens. Jag har legat och sovit och så, men jag har undersökt de här olika husen som finns då, faktiskt på boxar och så. Det är tomt, mörkt, och räknat ut 26 stycken är det i Långsuttan, och det är långt ifrån alla de som redovisas på Hedemora på Ceders hemsida, och jag vet inte varför, men jag vet att det är så, jag har sett det själv. 26 lägenheter har vi i Långsuttan här, Hedemora på Ceders, mörka tomma, det finns inga namn på boxarna, och 26 stycken anges inte på hemsidan, och någon bostadsbrist har vi inte alls här, tvärtom, det är ju mycket tomma lägenheter här. Ödehus och så också faktiskt. Tomma hus och så. Mycket märkt. Gamla skrotbilar då. Stökigt. Det finns ju tomter här som är så stökiga, så man undrar hur man kan få plats med så mycket grejer på så liten yta. Minst sagt. Och inte människa ser man. Ja, 25 november 2020 här. Taxiresan gick på 598. Annars får man vänta. Man är borta här alltså över 5 timmar. Och en stor orsak till det är att man får vänta cirka 3 timmar och 40 minuter på bussarna. Hedemora Långsuttan. Och enligt dålig trafik så är det 2 människor som åker i lågtrafik här. Högtrafik kan det gå flera bussar per timme, men det är en lucka faktiskt här på antal flera timmar. Det finns inga bussar alls. Jag tog en taxi igår från Holmqvist buss och taxi. De sa 700 spänn, men det blev 598 som kommer att dras. Föraren körde 107 där på 80 väg och så, förutom fartkamerorna, och hade polisen sett det så hade han ju tagit sig från sitt körkort. Han körde alltså 107 i kurvan här på 80 väg i stort sett hela tiden, och gick fort, men det är långt över gällande hastighetsbegränsningar på 80. Det är ju 60 och 80 här. 60 och 80. Så att ja, 107. Det är för fort. Inte bra. Han borde ha hållit, ja, 80 tycker jag. Du har ju 80 där, så att 107 kunde jag se tydligt. Och han hade munskydd också på sig. Han tog taxi sedan jag flyttade där. Från Märsta. Släppte gatan och höghus, både högt, här bara lågt och så. Och ingen hiss, men det är bara en trappa, så att det, men ja. Men som sagt, va, man kommer ändå ut, men det är ju väldigt, väldigt mörkt. Det är ju mörkt en stor del av dygnet här faktiskt. Det är hemskt. Jag menar, det är ju ljust på några få timmar. Det mesta är ju mörkt faktiskt. Så att nu kommer vi att... Det är mycket annat också som ska informeras om, såklart. Men vi kommer att ta upp och tjata ganska mycket. Går till ett runt ett just streaming heter det. Till mobilradion kan man säga, där höras dygnet tidigare sak vissa tider. det tillkommer tyvärr saker och ting ganska ofta här. För en del har ju inte hört det här förut. Upprep. Mobil 2 från och med den 25 november. Bortsett tekniska problem. Fel. Mobil punktkörtalen. Det är faktiskt att jag kommer att lägga alen sen. På liveonlineradio.se. Jag ser här att man kan göra min C-dator. Jag sänder från D-datorn nu, men jag ska gå in här på liveonlineradio.net och lägga till den här nya kanalen. Vad ska vi se här? Liveonlineradio.net. Jag tror man måste logga in och så, men submit där och lägga till den. Det blir en dygnet runt kanal. Från och med idag, den 25 november, det kommer höras dygnet runt. Men reservation för eventuella tekniska problem och tekniska fel. Så kommer den i princip att höras dygnet runt. Det kan eventuellt bli kort avbrott om jag skiftar mellan två datorer, eller mellan två mobiler. Men i stort sett så kommer jag kunna höra precis när ni vill på dygnet från och med idag, den 25 november. Så ut. Men jag får ett samtal med Nordea om det här med aktiveringskoden för mobilt BankID som inte vill funka på min nya mobil. Och fråga varför det inte funkar på den nya mobilen som gör på den gamla mobilen. Vad det kan bero på. Jag kommer till det där. Men jag ska faktiskt ta gå in här på min C-dator. Liveonlineradio.net. Liveonlineradio.net. Och där kan ni ju söka enkelt då. På Sverigekanalen kan man söka på. Observera att några få kanaler alltså inte hörs. Men säkert 8, 9, 10 kanaler ska fungera som de ska, dock inte riktigt andra. Det är kul att se dem laga mat också, verkligen. Men det försvann. Och snö är kul att se också. Sen älskar jag att se människor som har gasmasker på huvudet. Eller gasmasker och hjälmar på huvudet och stora hörselkåpor. Hörselskydd och så, det är kul. Gasmasker och sånt vill vi se. Hjälmar och hörselskydd och hörselkåpor och så. Gröna och gula gubbar. Gräsmatterna vilar till maj 2021. Ingen som kapar någon grässtrån. Inga robotar som åker runt och klipper någon strån och så på själva gräset som är grönt och fint. Nej, man behöver inte logga in. Jag ska lägga till mobil 2-kanalen här. Faktiskt. Eftersom det nu kommer höras dygnet runt på live online. Radio.net. Sök på Sverigekanalen där och i Google Play-butiken faktiskt så finns också en app. En app som jag har också, Live Online Radio-appen. Sök på Sverigekanalen. Live online, liveonlineradio.net. Sök på Sverigekanalen. De flesta ska fungera, strömma och i appen, Google Play-butiken, Live Online Radio-appen. Den extra kanalen övergår från och med idag till dygnet runt radio. Eftersom vi inte sänder utan strömmar och streamar digitalt så får man ju säga radio. Netradio. Så lyssna när ni vill, dygnet runt. På mobil 2.radiostream123.com. Jag sköter allt själv här så att jag orkar inte och hinner inte med, men jag försöker i alla fall att hålla igång allt det. Men jag får ett samtal med Nordea här. Eller PIN-kod. Men det blir den där det kommer. Men nu måste jag koncentrera mig och fokusera här och därför så kommer jag tillbaka lite senare. We'll be right back. House Call for Health. A new way to detect a stress hormone, swabbing earwax. It could transform care for people dealing with depression and other stress-related conditions. A team from University College London, along with institutions in Germany and Chile, used the technique in nearly 40 participants. The lead researcher says cortisol sampling is very hard because levels of hormone can fluctuate, leading to a sample that might not be an accurate representation of chronic cortisol levels. But the levels in earwax appear to be more stable, and taking earwax measurements could be better than traditional sampling methods, which could induce stress, pricey, and don't capture longer-term cortisol levels. They're now planning to test their device in larger trials. The study's published in the Helion Journal. For more health news, foxnewshealth.com. House Call for Health, I'm Lisa Brady, Fox News. The very latest headlines, along with in-depth analysis and conversation, depend on Fox News Radio and foxnewspodcasts.com. Dining in is out. I'm Dave Anthony, Fox News. Los Angeles joins other places in the country reimposing restaurant restrictions. No more indoor or outdoor dining, takeout only. This is extremely unfair. We have complied with all the health department regulations, wearing masks, shields, putting barriers between the tables, sanitization. Joey Kuchakian owns a cafe in Monrovia, California, in L.A. County. I'm facing the devastation of furloughing at least 40 to 45 employees. Now, many places have also limited gatherings before Thanksgiving amid a COVID surge. The most deaths yesterday since May, more than 2,100, in addition to 173,000 new coronavirus cases. Many, though, still traveling. Fox's Evan Brown has more live. Yeah, Dave, that's despite the CDC and many city and state leaders asking people not to travel for the holidays. This woman is flying out of Atlanta, still the nation's busiest airport. We can't just stop living. So I think it's really important that everyone just takes the precautions. Say reveals millions have been going through airport security over the past few days, flying somewhere. Those numbers fewer than last year, but certainly much more numerous than in recent months, Dave. Evan, a member of the Trump legal team, just announced he's tested positive for COVID and quarantine. Boris Epstein, this is the campaign, continues to fight election results. President Trump is expected to join his personal attorney, Rudy Giuliani, this afternoon to meet with local lawmakers to discuss alleged election irregularities here in Fox's David Spunt in Gettysburg. The state certified President-elect Biden victory yesterday. There are more people who need unemployment assistance. First-time jobless claims rose last week to 778,000 on Wall Street, selling the Dow back under 30,000, the record it hit yesterday. America's listening to Fox News. From the Fox News Podcasts Network. Stay on top of the latest news and information from Fox News. Listen and download the Fox News Hourly Update on your time. The trending stories you need anytime you want it. Listen and download now by going to foxnewspodcasts.com. From the Fox News Podcasts Network. Download Perino and Steierwald. I'll tell you what. All of this overdeterminism is hogwash served up for Twitter addicts who want to believe that every American, every decent American is trapped in the vacuum deathlock of this kind of overanalyzed partisanship. Subscribe and listen now by going to foxnewspodcasts.com. America's listening to Fox News. The Fox News Rundown is a weekday morning podcast that dives deep into the major and controversial stories of the day. Hosted by the anchors of Fox News Radio. Subscribe now to hear a news you won't find anywhere else. Listen now by going to foxnewspodcasts.com. We're expecting to get a Thanksgiving message later today from President-elect Biden, who's pushing back on criticism about his national security team being from Obama administrations. This is not a third Obama term because we face a totally different world. Biden told NBC's Nightly News. President Trump has changed the landscape. It's become America first. We spend America alone. We find ourselves in a position where our alliances are being frayed. The president-elect also plans to undo some Trump executive orders. Freedom for a British-Australian woman jailed in Iran as an accused spy. Iran State TV reports Kylie Moore Gilbert was released more than 2 years after the Melbourne University professor was imprisoned in exchange. She's out in exchange for three Iranians who'd been detained overseas. There's a new U.S.-Russia dispute. Russia's defense ministry says its navy caught an American warship sailing in Russian territorial waters. Russia claims its ship threatened to ram the USS John McCain and chased the destroyer destroyer until it was in neutral territory. This was in the Sea of Japan. The US is rejecting the Russian account. The Navy says the ship was in international waters throughout. The incident underscores the poor relations between the countries. Simon Owen, Fox News. A different college basketball season tips off tonight. Second-ranked Baylor, 9th seed Duke, and number 12 Tennessee, just some of the teams that will not take the hardwood today to start the men's college hoops season. At least 22 Division I men's games have been postponed or canceled due to coronavirus-related issues. Same goes for at least 16 women's basketball games, including a contest for number 20 Ohio State. However, the pre-Thanksgiving tip-off will go on as planned. Among the highlights in men's hoops, you have number 3 Villanova going up against Boston College and 13th-ranked Michigan State facing Eastern Michigan. On the women's side, number 1 in the nation, South Carolina, will face Charleston, while second seed Stanford will take on Cal Poly. That's Matt Napolitano. I'm Dave Anthony, and this is Fox News. This is Fox News Talk. Headline Rewind. 1993. Our democracy must be not only the envy of the world, but the engine of our own renewal. There is nothing wrong with America that cannot be cured by what is right with America. At 12:18 this afternoon, we got a call for a report of explosion in the basement of 3 World Trade Center. I was blown across the room. Everything went black. It felt like a tomb. Then the lights came on, safety lights, so we ran out just trying to find a way out. It took like 2 hours to get down. People were passing out, and it was horrible. Ladies and gentlemen, the time for peace has come. On July 2nd, 1991, I had sexual relations with Amy Fisher at the Freeport Motel. News as it happened then, news as it happens now. This is Fox News Talk. From the Fox News radio studios in New York City. Information you want. Truth you demand. It's Brian Kilmeade. Hi, everyone. From New York, heard around the country, heard around the world. This is the Brian Kilmeade Show as we get poised for a Thanksgiving like no other. Dana Perino has been convinced to join me. I hope she doesn't change her mind. She's the same Dana Perino from The Five in the Daily Briefing, knows all about transitions. She was actually there during one that even Democrats admit was one of the best transitions ever, from President Bush to President Obama, despite the tensions between them. I look forward to talking to her about that. And Thanksgiving, the real story on a Thanksgiving special on Fox Nation. I was fascinated to learn a lot of this stuff. I think you will, too. And you need to know the real story. As soon as someone sits down on Thanksgiving and then tells you what they think of these horrible pilgrims, you'll know the difference. You'll actually know where to double click. So let's get to the big three. Now, with the stories you need to know, it's Brian's Big Three. Number three. This is not a third Obama term because we face a totally different world than we faced in the Obama-Biden administration. President Trump has changed the landscape. It's become America first, which meant America alone. Look, I appreciate the tone, but it's not accurate. He said America first means not America alone. The Biden team is forming and saying goodbye to America first. Hello to third Obama term in my mind. Plus, John Kerry in this wild climate czar position he has. I think it spells disaster. I think it's going to be like COVID-19. They're going to give Kerry that type of ridiculous power. Number two. And there are other studies from health economics done in France. They looked at 188 countries. Mm-hmm. It's clear lockdowns simply don't work, and all they do is damage the economy, but they don't prevent the spread of the virus. Esteemed doctor last night talking about lockdowns without logic spawn outrage from coast to coast as virus numbers rise and vaccine date is set. Why is it necessary to kill businesses and livelihoods while we wait? Number one. The way they question President Trump at some of these press conferences is just, I've never heard that tone with the president. There are reporters who just are unprofessional, don't know the facts, and ask really biased questions. He's still promoting his book. But that was Governor Andrew Cuomo pointing out what we all know, this bias in the media. But for a liberal Democrat governor who's critical of the president and vice versa, to note what we note is out unbelievable. Now, just a small clip. I'm sure the rest of the interview was all what a bad president he is and how he's the cause of this virus and how he didn't respond. But that's not the case. So where are we at with the vaccine? I was kind of stunned to see New Yorkers were asked, would you take the vaccine? Do you know The 24% said no. You don't like the AstraZeneca vaccine made over in Oxford? Okay. You don't like the Pfizer, but do you use other Pfizer products? You don't like Moderna? I'm sure you use Moderna products. Pfizer, the biggest. Why don't you trust it here? It's gone through the whole process. We rushed to just get the bureaucracy out of the way, but the FDA and everybody else is signing off on it. So here's what the CDC director, Robert Redford was great in The Natural, but has no business in our show today. Cut 10. You don't want to be the last group to end up getting COVID because the vaccine is going to begin to be rolled out probably by the end of the second week of December. Initially in a hierarchical way, nursing home residents, and then some combination of healthcare providers and individuals at high risk for a poor outcome. Right. So he's saying be calm, be smart. But I don't think you should be giving up all plans. Be smart about it. You're 89 years old. You're not feeling well. Maybe not the time to travel 150 miles to see your governor's son. Cut 11. I do think we'll have about 40 million doses of vaccine before the end of the first year the year. That's enough to vaccinate 20 million people. But then it will continue through January and February. And hopefully by March, we'll start to see vaccine available for the general public. That would be great. First responders, go get them. Seniors, especially with underlying conditions, absolutely. Teachers should be next. That would be great because it helps school and kids. I'm not worried about kids, nor should you be. So, with the virus here, if I'm governor of a state, mayor of a city, I say, okay, Restaurant Association, I need to meet with you. We're going to set up monitors within the Restaurant Association. These are the criteria. Take some pictures of what you've done and how effective it's been. Let's trace back to the Applebee's down the block or the Charlie's Burgers 6 miles away. How have you done? Have people complained? Have your workers got, okay, you trace, it doesn't happen, okay, great. When it did happen, what took place, fantastic. Then you set up protocols, and you say this, don't wait at home and watch your business go and the lease payments come unpaid or get kicked out. I want to keep you open. How do we do it? How do we set up a patio? How much is your tent? Can you make a profit? And I'm working with you. Can we do more takeout? And then can you monitor each other? So when you're done, say, hey, guys, that sports bar down the block, you're blowing it. It's too crowded. You had the bar mitzvah on top of the wedding, on top of the confirmation and graduation. You ruin it for everybody. And the governor comes in, and if the cops have to make a warrant, they hand out a summons that says it's not going to be fulfilled as long as you correct things. That's how I work it, especially 8 months later. You don't need to act like the king, like Andrew Cuomo. You're arresting people. I'm seeing video now online of this guy getting arrested at a Costco for not having his mask up. Getting arrested. So he said, I'm just taking a breath. And they said, okay, turn around. And they locked him up with a kid. See, it's this guy, Robbie De Niro. He's had it. He's upstate New York. He's in Buffalo. Listen to what he did and listen to what happened. And I feel bad for the police officers. They're in an impossible situation again. Cut 12. I posted on Facebook Friday night that I wanted to get together business owners and protest and fight the lockdown that I feel is infringing upon our freedom. They showed up Friday night. We were about 20 minutes into that meeting when some sheriffs and a Department of Health official showed up uninvited. My business was closed. We were not conducting business. This was a protest. They walked in uninvited. A couple of the patriots that were here with me said, hey, Robbie, there's some sheriffs here and Department of Health officials. What do you want us to do? And I said, get them to leave. And, well, the video speaks for themselves. Those patriots took it upon themselves to stand shoulder to shoulder and tell them to get out. And we were right, because if we were wrong, they would have called for backup and come back. But they didn't. They left. But the cops' hearts are not in it. They don't want to crack down on people trying to earn a living like they do. A lot of them have part-time jobs or businesses or investing in that anyway. You know, you got 20 years in that, or you have another job because you might have a little bit of freedom and a little bit more flexibility. Lieutenant Governor Dan Patrick, he knows El Paso's being overrun. He gets it. Crack down there. He knows Dallas has long food lines. Why are the long food lines there? Because people can't earn a living. They're not lazy. So how do you balance both? Cut 14. Well, Robbie's a patriot. Our founding fathers, they were upset over the Stamp Act and other actions by the king. I would say a lot less egregious than what Democrats are doing to citizens everywhere in this country. And this is a peak into the future under the Biden administration, Sandra, if they lock down this country. They are pushing Americans beyond where they want to be pushed. And Americans put up with a lot from their government. But they will not have their freedom and their rights taken away. And that's what we try to protect in Texas, and we are here. And look, and people are upset in Texas. They might be upset in Florida, but we've got the same numbers, better numbers, not much better, but better numbers off the top of my head than they have in New York and New Jersey, and they've ruined lives in New Jersey. You know what they're doing now? They're monitoring bridges and tunnels to make sure you quarantine for 14 days. I don't want hospitals overrun, but they're not overrun. In Staten Island, they're a bit taxed. Crack down a little bit in Staten Island. People will pitch in. They get it. But when you make it my turn or your turn, when you make it my life or my livelihood, it's ridiculous. So yesterday, and I don't want to take too much time away from Dana. Hey, Eric, is she going to stay for one segment or two? One? Okay. Two? All right, Pete says two, Eric says one, so it's two. All right, real quick. We saw the rollout of Joe Biden's team, and Democrats must be real happy with it. I couldn't be less pleased, and here's why. They're not firebrand. They're not a bunch of fire-breathing Trump haters. That's the last thing I wanted. I didn't want to see Elizabeth Warren and Bernie Sanders. It would have destroyed America. However, these are the same men and women, for the most part, that got us that ambivalence towards in Europe, had Russia running all over us, and China having a field day. And now we're going to go back to the pro-Iranian, anti-Israeli Middle East. Fantastic. Back in a moment. It's Brian Kilmeade. Investors seeking steady cash flow, ready to diversify? NRIA has grown to be one of the nation's leading specialists and offers 10% annualized monthly payouts with bonuses targeted at 18 to 21%. That's right. You can receive steady 10% return monthly payments with bonuses. As their slogan says, they specialize in realty investing done right. You can even use your 401k or IRA to invest. NRIA's 15-year track record and $1.2 billion in new construction development backs you. Learn how you can invest in this hard asset, real estate cash flow fund today, and receive 10% annualized monthly payouts with bonuses. This is something savvy investors should research and consider. Call now, 800-700-5483. That's 800-700-5483, or visit NRIA.net. An offer to buy or sell any security is only made by our private placement memorandum. Read it first. See us at NRIA.net. Texting enrolls you into recurring automated text messages. Message and data rates may apply. If you're a man over 40, listen up, because this could impact how much you're getting done during the day and at night. Here's the harsh reality. Once you hit 40, your body has less testosterone. You probably already know this and may have even tried a testosterone supplement that did nothing for you. Here's the good news. Nugenix, the number one selling free testosterone booster at GNC, has changed the game again with Nugenix Total T, their most powerful man-boosting formula ever, because it boosts your free testosterone and your total testosterone. Nugenix Total T helps provide even more energy, performance, testosterone, and muscle-boosting ingredients for even better results. And right now, you can get a complimentary bottle of Nugenix Total T. Just text POWER to 321-321. Offer is not available in stores, so text POWER to 321-321 right now. Get better results in the boardroom and the bedroom with Nugenix Total T. To get your complimentary bottle, text POWER to 321-321. That's P-O-W-E-R to 321-321. From the Fox News Podcasts Network, it's the Fox News Rundown, a deeper dive into the major and controversial stories, tapping into the massive reporting resources of Fox News to provide a full picture of the news of the day. You'll hear a contrast of perspectives you won't hear anywhere else, going far beyond the headlines. You know, I want people to know the truth. Nobody owns me. I'm going to do my job the same way, no matter who I work for. Subscribe and listen now by going to foxnewspodcasts.com. America's listening to Fox News. Saving you money, I'm Hillary Barsky. The current of super low interest rates is hurting many fixed income baby boomers who lean on the money for their retirement. Low rates are part of the reason why a financially secure retirement is increasingly difficult. But there are ways to combat the problem to have more cash in the long run, according to Bankrate.com. Like stashing away as much money as possible, even if you won't make much money from saving. It's still an important part of your strategy, particularly for baby boomers who might be leaving the workforce soon. You use your savings account to store the cash you might need over a shorter time frame, like a six-month emergency fund. And once you have enough cash on hand to keep you going over the shorter term, you might want to start diversifying your investment portfolio. And also see if you can cash in on super low interest rates by refinancing your mortgage. And for some, working longer and generating income for savings might be the best solution. Saving you money, I'm Hillary Barsky, Fox News. Now, from the historical audio archives of Fox News Talk. On March 5th, 1946, Sir Winston Churchill gave his famous Iron Curtain speech at Westminster College in Missouri. The speech was deemed by many to mark the onset of the Cold War. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. And all our subjects, in one form or another, not only to Soviet influence, but to a very high and in some cases increasing measure of control from Moscow. This is certainly not the liberated Europe we fought to build up. Stay tuned to hear more history as it unfolds before your ears. It's the audio archives of Fox News Talk. During this season of gratitude and goodwill, we honor America's heroes. Love of country, recognition of service. From the front lines to the front door. No, they had our backs. What this is really about is veterans helping other veterans. This month, we celebrate America and pay tribute to our American patriots. All November on Fox Nation. Subscribe now and we'll make a donation to the Independence Fund. Plus, Patriot Plan subscribers will receive a copy of Pete's new book, Modern Warriors. Show like no other. It's Brian Kilmeade. We're already working out meeting with the COVID team in the White House and how to not only distribute but get from a vaccine being distributed to a person able to get vaccinated. So I think we're going to not be so far behind the curve as we thought we might be in the past. And there's a lot of immediate discussion and I must say, the outreach has been sincere. There's not been begrudging so far, and I don't expect it to be. About 20 meetings with the heads of federal agencies and departments have scheduled for today. That was Joe Biden yesterday with NBC talking about some of the cooperation. And amazing, Dana Perino's kind enough to come in, getting set to do her daily briefing at 2 Eastern and the 5 at 5, obviously. Dana, it's amazing because during the campaign, and I know it's just a campaign, but he says there's no plan to distribute it. He's acknowledging there's a plan to distribute. And he says we're never going to have a vaccine. We have vaccine. Oh, not only that, remember Kamala Harris said, if a vaccine is developed while President Trump is president, I would not take it. Yes. Remember she said that? Absolutely. And now they're going to be in a position of having to, one, take or modify the plan to distribute, but also the public communications that goes around getting people to trust the vaccine and getting enough people to take it. That's on them starting January 20th. And they want to be ready now. And I think that Mark Meadows said he reportedly convinced the president to do it. But the president doesn't want to give up this. And I heard you mention this before, is that one thing the president's doing by pushing on Pennsylvania, by pushing on Michigan, by pushing in different cities like Philadelphia, he's making them own up to their procedure. Tell me why, my people weren't able to see. Tell me why you accepted with no signature verification. Tell me how you decided what's going to be tossed and what it wasn't going to be. Show me that this is a split ticket. So that's going to help in 2022 and maybe help in a couple of months in Georgia. Yeah, in Georgia. I mean, and really, I think that Georgia did improve things. If you remember in June, they had the primary. It was a disaster. People standing in line for 12 hours, lots of concern about ballots not being counted, all of that. And in 4 months, they were able to try to at least make it better. That Secretary of State says that they did match the signatures, but because of secret ballot, after you match them and it's approved, then because secret ballot, you put those away. So you can't recreate that. I don't know if that's the right way to do it. You know, my solution is very unpopular. I am for mobile voting. I am for going to doing it from your phone. Really? Yeah. Are you convinced that there's technology out there to make sure it's Dana Perino? Not yet, but I think that we could get there. And I don't necessarily think that's 2022, but could I see it within this decade? Yes, I could. Yeah, I mean, I want to see an examination while we wait for the Dana Perino app. I want to see an examination now because it doesn't help anyone to have doubt. It's true. And to have a country this big and still have 10,000 people decide a state and maybe an election is pretty astounding. Well, look, it worked for President Trump, right? I mean, he won by small margins in many states. In those states, right. But Biden wins by smaller margins in many states. It's almost the exact flip of 2016. So I like to talk about the transition a little bit, too, in that do you remember the transition between your administration and Clinton? No. Because you weren't there that I didn't get there till right after 9/11. But I know a lot about it. I mean, it was not good. If you think about it, remember, there was the recount. And also, they were jerks. Remember, they took when the W's 43's out, team gets there and they find out all the W's because of George W. Bush had been removed. Not all, but like in the old executive office building, that they kind of basically just had a party and trashed the joint before they walked out. But even worse was just a terrible handoff. I'll tell you one other thing that they did. They planted a couple of little time bombs for Bush. So in December of 2000, they filed these lawsuits against coal-fired power plants. And starting in January of 2001, George W. Bush was asked every single day, are you going to drop the lawsuits against the coal-fired power plants? And it was a front page of the New York Times almost every single day. Ultimately, he did on the merits, but it was 2 years of just complete and total drama. Your take on your second opponent you were there for, John Kerry. John Kerry has been named climate czar. I hate the czar title, but yes, he has been named that. He's been named climate czar. And I believe the way Joe Biden talked about his good friend who got that important job makes me extremely worried. And Mark Morano, who is executive editor of ClimateDepot.com, producer of the film The Climate Hustle, you know where he stands by that title, said that don't be surprised that the COVID-19 restrictions now are going to be the restrictions and emergency action of people thinking climate change, where they tell you not to drive. You've already taken enough Ubers. Or not to use those heaters at the restaurants. Absolutely. Yeah. Now you got to take a bike everywhere, perhaps. here is John Kerry, Cut 19. Mr. President-elect, you've put forward a bold, transformative climate plan. You're right to rejoin Paris on day one. And you're right to recognize that Paris alone is not enough. All nations must raise ambition together, or we will all fail together. And failure is not an option. Are we going to vacate our crown as leader of the energy-producing nations? Are we going to vacate that crown? I don't believe so. I think that the free market is actually more powerful than this. And if you look at the different approaches, during the Trump administration, innovation and a good economy was fueled us to a point where, one, we became the energy decision makers, which is a good place to be, but we also decreased emissions. Okay, now part of the decrease of emissions is the last 9 months because of COVID, there's been reduced economic activity. But because of fracking, there are fewer greenhouse gas emissions that are emitted in our country. So we have already met our obligations. So I feel like John Kerry will go and say, like, we'll rejoin Paris and now don't you all like us again? And everyone will say, oh, thank you very much. I don't think we're going to give them any more money. I don't know if they're going to require those other countries, especially China, that if you're a signatory to Paris, you have to meet those obligations. Is it all just kind of continued lip service? Well, you're so much more optimistic than me, and usually I'm the most optimistic person around. Michael Schellenberger was on with Tucker last night. I hope so, because I'm going to play a soundbite, and I'd hate for you not to like him. Here he is talking about the reality. Cut 29. Yeah, I mean, what the study finds is that even if we stopped all emissions today, we would still see climate change. We still see global warming over the next 400 years through a combination of factors, the release of methane from permafrost, other factors, and, you know, stuff that we've sort of known. But I think you're right to point out that there is a very simplistic idea that if the United States takes action, that somehow we're going to stop climate change. And that's just not the case. So here's the other reason I'm optimistic. We have people like Michael Schellenberger. What's the guy's name? In Europe, I can't think of his name, but he's like a free marketer who is also concerned about climate change, but says the way to do it is through innovation and research. You look at what the American companies are doing to get to electric vehicles. Okay, that's exciting, except for how do you get the electricity? Well, either you get it from coal or you get it from natural gas. How are you going to make those things more efficient? The battery power, because of our innovations, our engineers are so smart. They're figuring out a way that you could drive 200 miles without having to get a charge. So I think that there is the promise of innovation to help us improve upon our climate situation. But before the innovation's there, I worry about these executive orders that are going to oppress these car companies who are afraid of standing up to the president because of the ramifications of the corporation. Or I think that they're making business decisions because they think that they can meet the targets and get the business. Why does she always have to get the last word? What is that? Dana Perino continues in just a few minutes. Don't move. From the Fox News Podcasts Network. Stay on top of the latest news and information from Fox News. Listen and download the Fox News Hourly Update on your time. The trending stories you need anytime you want it. Listen and download now by going to foxnewspodcasts.com. The Fox News Rundown is a weekday morning podcast that dives deep into the major and controversial stories of the day. Hosted by the anchors of Fox News Radio. Subscribe now to hear a perspective of news you won't find anywhere else. Listen now by going to foxnewspodcasts.com. Fox News Radio. On air, online, on demand. The latest news, your favorite talk show hosts, the hottest podcasts. All in one place. America is listening to Fox News. Fox News. I'm Chris Foster. On this day before Thanksgiving, millions of Americans are traveling to be with family or are already there despite a federal health advisory to avoid holiday travel and large gatherings due to the coronavirus pandemic. Since Friday, the TSA has screened about 4 million passengers, with the busiest day yet to come. Collectively, AAA estimates upwards of 50 million Americans will travel this Thanksgiving despite CDC warnings against it. Fox's Charles Watson in Atlanta. There were more than 2,000 coronavirus deaths in the U.S. yesterday, the most since May. President-elect Biden has chosen several Obama administration veterans to join his, but tells the NBC Nightly News this won't be a third Obama term because it's a different world. President Trump has changed the landscape. It's become America first. We spend America alone. We find ourselves in a position where our alliances are being frayed. America's listening to Fox News. Call for Health. The American Heart Association out with some new findings this week. And if you're a fan of chili peppers, it's probably some good news for you. Preliminary research shows those who eat chilies might have longer lifespans because of the fruit's antioxidant, anti-cancer, anti-inflammatory, and blood glucose regulating properties. Those are factors that can reduce dying from cardiovascular disease or cancer. Researchers looked at more than 4,700 studies on chili peppers, which included more than 570,000 health records of those from the U.S., Italy, China, and Iran. People who ate the chili peppers on a regular basis had a 25% relative reduction in all-cause mortality. The report's senior author says it highlights dietary factors may play an important role in overall health. However, the data can't determine with certainty that spicy plants are solely responsible for prolonged life. For more health news, go to foxnewshealth.com. House Call for Health, I'm Anna Eliopoulos, Fox News. This is Fox News Talk. Headline Rewind. 1981. President Jimmy Carter. We have now reached an agreement with Iran which will result in the freedom of our American hostages. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. As of now, I am in control here in the White House, pending return of the Vice President. I have been in labor negotiations for 25 years. The only people that ever win from a strike are the lawyers. Charles Philip Arthur George, wilt thou have this woman to thy wedded wife, so long as you both shall live? I will. MTV is just videos with music. As a judge, it is not my function to continue to try to develop public policy by means of making the law. News as it happened then, news as it happens now. This is Fox News Talk. Military Matters. India and the United States have signed a new agreement to share sensitive military satellite photos, as both nations take steps to confront the growing threat from China. Defense Secretary Mark Esper made the trip to New Delhi, along with Secretary of State Mike Pompeo earlier this week. We look forward to advancing sales for other key defense platforms, including fighter aircraft and unmanned aerial systems. In June, India and China engaged in their deadliest fighting in more than 50 years in the Himalayas. The United States will stand with the people of India as they confront threats to their sovereignty and to their liberty. U.S. military sales to India now top $20 billion. India is also battling the second biggest known coronavirus outbreak in the world, behind the United States. The partnership between the United States and India, the world's two largest democracies, remains resilient, strong, and growing. For Military Matters at the Pentagon, Lucas Tomlinson, Fox News. It's the morning show that overslept. Fox Across America with Jimmy Failla. You know, they want him out. They're like, oh, Trump's got to go. We got to prepare the White House for Joe Biden to come in. That's what they said. He's got to go. We got to prepare the White House for Joe Biden. How long does it take to install the clapper in every room? I'm just saying, the White House will be ready for Biden. Set up your teleprompters. It's going to be okay. Weekdays, noon to 3 p.m. Eastern. Listen live or get the podcast now at foxacrossamerica.com. The more you'll know. It's Brian Kilmeade. There's a lot of evangelical Hispanics who, you know, the fact that Trump says racist things about Mexicans or puts detainees, undocumented workers in cages, they think that's less important than the fact that, you know, he supports their views on, you know, gay marriage or abortion. Okay. I have so much, there's such a problem with that statement, but he says it so much like a professor, and I believe it, I was saying that before Tucker was saying that, but he has such a great delivery. He's so likable. He is. Charismatic, great, probably top five speaker in the country. Dana Perino's here. She's going to host her show at 2. Then she's got, of course, up to 5. Dana, listen to, can you break, first off, break down that statement. Really? Some Hispanics are willing to give up all their beliefs because of same-sex marriage like Donald Trump. Well, the other, he might sound professorial, but a professor, as I recall, does a little research before talking about it. That might be what Barack Obama's instincts would be, but that's not what the data shows, and it's not what Hispanic voters told us in the election. Let me give you another example. A lot of Hispanic voters, especially along the border and in Texas, voted on national security and economic issues. So law and order, very important. And a lot of those people that live along there, they have Hispanic surnames, sure. And I don't, they identify maybe in lots of different ways, but their loved ones and their family members work for the Border Patrol. And they don't want to be sitting ducks for illegal immigrants that are coming across and the coyotes and all of those problems. The second thing is, do you remember the major faux pas that Joe Biden made in that last debate in which he's talked about a transition from oil? The biggest, highest paying jobs in Texas, the most lucrative jobs, the ones that you want to get, are in the oil fields. So, Dana, you're so, that is such a wise, professorial in-depth answer. No, in-depth answer to Barack Obama. And what he just said, too, put undocumented Hispanics in cages. We all know those pictures were from his era. Yeah. We've been to the border. It got overwhelmed because the policies didn't work. Anybody who's, if you ask the president that question, but right now, you know, border crossings are down 80%. You know, that wall that's being built is actually showing to be effective. And if you ask the people at the border what was happening, they had no choice. They were trying to fix a system. They had to convert parking lots into tents, and they had to separate kids from adults. And those pictures, Mr. Former President, are from your administration. Mm-hmm. And I just think that for him to say that is almost as ham-handed as Joe Biden saying about African Americans. They think one way, but Hispanics, they're very diverse. You got Venezuelans, you got Puerto Ricans, and you got Cubans. And then you got the Texans. How about this? They're Americans. I wish we get to that point. And I think we're getting there. And I think the fact that the votes went this way this time around proves that. I really do. And there's a little bit of an age gap in Hispanic voting, right, where younger Hispanics tended to be more in the Bernie Sanders camp. I don't even think they were necessarily Biden voters. But as they start to mature and start their families, their positions could change. And I think that what it tells future Republican candidates is that if you go and talk to the voters and meet them where they are and talk about the issues that actually care about them and be very clear about that and follow through on your promises, you can win their vote. Can we pivot? Sure. Probably the most interesting conversation to have and the most impactful conversation we could have is about the lockdown, the coronavirus, and the vaccine. A few weeks away, we begin to get the story of the vaccine. First responders, hospital workers are going to get it first. Then those over 65, we believe, the underlying conditions will get it second. Hopefully, teachers will be in the top five, get the kids back to school. Now, these small business owners, from gym owners to restaurant owners to the deli and the dry cleaner, are all out of business. And they're being shut down because the virus is rising. When I see, I also want you to address the food lines. Because the food lines in Dallas, in Rhode Island, in El Paso. Palm Beach yesterday in Florida. Palm Beach in Florida. Yeah. For a lot of these people, for one out of every five, first time they've ever been on a line waiting for food. You don't shut down their businesses. One out of four are not on that line. Right. Why can't politicians see the other side of that? Not only that, Brian, it's a really good point. And I do think I'm glad that the food pantries are starting to get a little bit more attention. It is easy to, if you go to feedingamerica.org and then you can put in your zip code and you can find out how you can help in your local area. It's something, it's an American call to action. Brian, there is no proof. And the LA County Health Department said this today. They do not have any data that says that outdoor dining spreads coronavirus. And yet, all the restaurants in California are now closed for 3 weeks. Why? California has beautiful weather. You could sit outside year round. And a lot of these businesses have spent tons of money to try to make things safer, right? They made their outdoor seating nice. They got the plexiglass, the like fake turf, maybe got some plants. And that's all sunk cost now. Yeah. And no one asked them. No. I mean, Dana, the way you do it, you sit down, these people, these mayors, these councilmen go, I need a restaurant association. We're going to have a meeting at 5 o'clock today. What is it going to take to open? Let them police themselves. And if things go up and they go high, just go, listen, I can't abandon my business owners. Then say, we have no tax revenue for the buses to run, for the subways to work. Really? So you need a handout from a government that's already running a deficit, and they can't even get together on money. So to me, that the same game plan from March they're putting into play in November, and it's destroying the same people again who are already buried in debt. And it's outrageous. It's lazy. And it's not backed by the science, especially on the school point. Dr. Redfield, the head of the CDC, says, get the kids back in school. There is not proof that them being in school is causing the spread. In fact, it's safer. Yeah. Safer than doing that. And so, also, you saw this story today, all those kids are failing their online classes. Right. Especially boys are having a harder time. Can you imagine a third grader, though, just sitting there? No. Okay, keep staring. So Chef Andrew Gruhl, he's the owner of Slapfish over in Los Angeles, was saying this, and he's so frustrated. Cut 15. This is, as I said, crippling. I mean, and that's a light word for this. So the amount of people that are going to be laid off as a result of this, across all of our restaurants, we've seen sales immediately halt. I mean, it really was a screeching halt, even at the announcement about these new regulations. And now it's about, okay, well, sales are that slow. We've got to lay people off. I've seen, even in my general orbit, locally, at least 100 people I've heard of who have been laid off. And the question becomes, where's the support system, right? Where's the framework through which all of these people can then kind of bridge into the next step, which we don't even know what that is yet. And it's the holiday. So these are the LA's numbers. Only 3% of all the cases in the entire state are from bars and restaurants. Yet indoor dining, outdoor dining has been stopped in its tracks. Right. So there's, and without the data, you know, I wish that the Congress and the president and the incoming president could all work together and get another round of that PPP money. Yeah. Because that can help the restaurants keep those people employed. Because as you said, Brian, we have light at the end of the tunnel. We can see that with these vaccinations, we're going to be able to get back to work. But these people need a bridge. I would just say like a bridge from here to there. and it's through no fault of their own. No. You can't even say, well, how do we save the banks and the people? The mortgage crisis is much harder because the people with the money lent the money deserve it the least, but they're the ones who are going to hand it out and going to be hurt. If they collapse, they're going to hurt these people even worse. This is a lot easier. And you know, you got to write the check, a loan. It's a lot easier, and it's a much higher priority than canceling student loan debt, frankly, which is one of the things that the progressives really want to try to do next year. And I hear that that's much more complicated than you would think. It's a huge, oh my gosh, talk about a fight. I can't wait to have that fight. It's going to be a federal government fight. We're not telling a bunch of banks to do it because the federal government actually took is the bank. And if I'm 35 years old and I just made my last school loan payment, are you a sucker? I think about my niece who didn't have any spending money for 6 years. Right. And she worked so hard to pay that off. And now she's going to finish. She went to law school on a full ride scholarship. So she will finish that next May and have no debt. But she worked so hard. She didn't get a degree in gender studies. She got a degree in cybersecurity. Right. Which actually you can get a job in. And whatever it is, if you go to bursar, I don't know if that's still the term, but it was in my school. I would go to bursar. I'd find out my debt even when I was in school, and we knew it. And I feel bad sometimes because I had a 529 from the first I got married. I said, even if I could only put $50 into it, I did. So I feel like the college is just about paid for because I got a huge head start on it. And I almost feel as though I'm robbing the kids of sensing how much this actually is because it is so out of control. Because, you know, we don't have to have a student loan, but everybody else I talk to, not only a student loan, but a parent student loan. Yeah. That whole industry needs to be rethought, and the universities need to be taken to task for the rise in tuitions. Look for schools that have lower tuitions. You'll get good jobs. I went to a state school, no problem. You don't have to go to Harvard. And what happens is, too, is you go to state schools when you can't afford a private school, that's the way it goes. And now state schools are much more prestigious than they were when I was in school because it's so affordable, the professors kept coming. And they're tough to get into. All right. So I want you to hear, I want to touch on what this Obama administration, the Biden administration is going to look like. Mark Thiessen had this assessment, cut 28. One of the things that's interesting is this new Biden team is really the old Obama team. And that's the Obama team that failed to deliver Israeli peace deals that the Trump administration did. If they revert back to the 2016 way of thinking on the Middle East, that peace goes through Ramallah, that you can't, that detente with Iran is the key to peace rather than an obstacle to peace with Arab-Israeli peace, then they're going to fail. And they're going to, all this progress we're having will stop. Do you get that sense from seeing Anthony Blinken and those others out there, very familiar faces, that this is going to be very similar? To Biden. I mean, sorry, to Obama. To Obama. I feel like President Trump was so effective and changed things enough in enough places that I can't imagine that the United States government, under any administration going forward, is going to tell NATO they don't need to pay their fair share. I find that really hard to imagine. If they were to do that, that would take some... That would take a lot of explaining to the American taxpayer. I think that Mark makes a great point about the Middle East. I do anticipate that they'll try to do something with Iran. But again, I think that they're going to have to really try to explain that. Like, what are you changing and why? I think that it won't be as quick to change as before. And remember, also, there's something that's actually kind of interesting. Tony Blinken was against the Obama administration decision not to deal with ISIS at the time. And he actually praised President Trump for following through on going after Assad when he used chemical weapons. So he's not John Kerry. He's not Hillary Clinton. He actually has a little bit more of a hawkish view because he also believes in a lot more of a humanitarian thing. And he thought of that in that way. So it's a little bit different than Obama. Dana Perino coming up at 2:00. And if you don't get enough of her there and you won't be able to, you have to stick around for the 5:00. And I'm filling in for Martha, too. Get out of here. Tonight at 7? Yeah. Fantastic. I have one of your schedules today. All right. Dana Perino, thanks so much. Back in a moment. If you have not tried Super Beet Soft Chews, you are missing out. Super Beet Soft Chews combine non-GMO beets with a powerful new ingredient called grape seed extract. Now, the grape seed extract used in Super Beet Chews is clinically shown to be 2 times as effective at supporting normal blood pressure than as a healthy lifestyle alone. Now, you can take 2 delicious chews a day, anytime, anywhere to get the blood pressure support that you want and deserve. And if you love Super Beats Chews, and I know you do, you'll love the all-new delicious Vitamin D3 Chews. Vitamin D3 has been in the news a lot for its ability to support immune health. Human all-new Vitamin D3 Chews provide high-potency Vitamin D3 for a convenient and delicious way to support your immune health year-round. And now you can get a free bag of D3 Chews and a free bag of Super Beats Chews when you buy two bags of Super Beats Chews at briansbeats.com. That's right. Go to briansbeats.com. It's all there. briansbeats.com. That's Brian with an I. briansbeats.com. So right now may be the perfect time for you to rethink how you pay for healthcare. And here's why. Not only is it time for open enrollment for a lot of people, it's also when you can join MediShare and save even more than usual. For the typical family, switching to MediShare saves about $500 a month, which is a game changer for a lot of people. Think what you could do with that. Oh, Medi's another 100. And MediShare is really different. Share each other. Then 4,000 people remember 4 billion medical bills. So yes, they can handle your... Hemmet ser du barnen far. Bara tänk på hemmet. Kan se ett stänk av ganska nöden fanns. Så nu ger du livet en annans. Här är en sång till alla mogna. Den tiden är helt ens till alla. Med stolten ordat din kärlek. Och du går till där det om som en trend. Den tida för det står det här. Vi heter det som är så väl. Här är en solamoke. Vem lever kärleken med stolthet där hon står väl. Say this is because I am just shocked at how the American people have so easily accepted this because of their trust in the medical establishment. They failed the test. They have literally just invited a takeover. We have invited it because health insurance, and health insurance only pays for medical. So everyone is primed to accept what medical doctors tell them. And that's the evil thing about it. I mean, the only good thing about what's happening here is that homeschooling is up by millions who aren't going back to school with these masks. People are starting to do home birth rather than go to the hospital because they're going to force that vaccine. Joe, I'm not bragging. I'm sure you've had this happen. But people have gone from, like, I shake 20 hands when rules come up in a polling now in public and all this. It's been a massive nothing but month. What happened? To anybody, but, you know, it's amazing. Pilot and colleagues for the pilots. Also, we have all of these infection cases. You know, here's a smart guy. He's never even ever seen the other evidence. So inclusive is the censorship that good, honest doctors don't even have a clue that this stuff is being falsified. I mean, this is really hard to beat, Alex, when you've got near total censorship. And I am shocked at how 80%, I estimate, of American people still get their news from. No, I want people like you and others have to get the good boil downs and send them to all the decision makers, like the head of the airline or the private association. Here's what's happened. What we find, and I have been sending things out. For example, the Utah governor, Governor Gary Herbert, has a son, his older son, Nathan, knows this stuff, truth. And he's been another one. He is afraid to believe. Sure, a social agreement, but the social agreement has been broken and stops the whole. Well, all I know is that the courage end up and say the emperor that this is not worthy of a pandemic. You know, they keep listen to his own with unless impressive, and that's why I'm saying they're going to go by these. If they start the smart trap. They're going to what we think in terms of, but it's going to be very steady, insidious, more and more control, more and more surveillance, more and more. And this vaccine, this is going to be the big thing to see how aggressive they push this. General Pernas was on a video saying, we're going to make sure that everybody has this vaccine within 24 hours. Now, a lot of it have been treated that and they're going to be forced in 24 hours, but that's not what he meant. He means when you want it, you get it. We're going to make it available within 24 hours to everybody. All right, Joel, we're out of time. WorldFirstBrief.com. Join us again very soon. Great analysis. God bless you, brother. Thank you, Alex. All right. Owen Schroyer takes over. He's got this big Overstock.com, former CEO, great, smart guy, got major evidence of the fraud. He'll do the first hour. That's coming up. Please, word of mouth, override the AI. Tell people about Band.Video. Tell people about Infowars.com. Tell folks about the video. Share them on your email, your text message, while you still can. And get storable food. We have the highest quality, ready to ship within one day. 10% off all the entire selection of the best company at preparewithalex.com. That's the one thing you need, that in self-defense, relationship with God, is storable food. It lasts 25 years. InfoWars store, high quality savings on every product they've got or store. You can find all of our supplements and books and films and everything, but at preparewithalex.com, you find the 10% off on the storable food. All right, I want to thank you all for a great job. I want to salute the crew. We hand it over now on the live feeds to Owen Schroyer. I want to thank all of our affiliates as well. The War Room, coming up at Infowars.com/golden. Imagine a dystopic science movie where if you've had a cold, you can be locked up in your home, you can be taken away, you can be forcibly inoculated with drugs that masquerade as vaccines that actually change your very DNA. Well, that's where we are in the year 2020. Global government, the United Nations, all these authoritarian groups admit they're doing it. They even admit that they're doing it for power and control, and that they're not even worried about COVID-19. That's what Klaus Schwab, the big tissue, you've got to have absolutely a secret period between killing you, give you a heart attack. This is their word. Imagine on America's desert, here of a... really is simple. The living don't mean deviant. That goes to the territory. Deviant against their ancestors, deviant against their own species, deviant against the order of nature. Even though that deviant destructive and poisonous, they still do it because they want to play God. Everything they touch, they destroy. Their sacrament is aborting babies and then using their body parts. Their religion is not taking care of the old, but euthanizing them. Their whole system is designed for the UN to keep third world countries in serious poverty and poor, ballooning populations, and then watching all that new fruit die on the vine to continually reproduce the same nightmares over and over and over again. They truly are the children of Satan. They are the children of the devil. And if you look at the slaves that serve them, Biden and Kamala Harris, it really is manifest that being a slave of Satan is not profitable. Sin is not profitable. I'm Alex Jones, and this is the InfoWar. I began to start each day's broadcast with air raid sirens because that's where we are. We are under military, cultural, economic, spiritual attack. This is the globalist takeover. The headline for the live show today says it all. The Democrats are instituting permanent martial law and a civilization-ending event. Civilization will be ended for the general public. We will live in a post-industrial, post-agrarian, hunter-gatherer system, just like you see in the Hunger Games, where there is only one powerful megacity with high-tech science and medicine. Everywhere else is rotting, falling buildings. 90%+ of the population is dead from starvation and war. And you have UN peacekeepers that land and routinely execute locals who don't submit properly. This is all preconditioning. Ted Turner, Prince Philip, Prince Charles have all said it's their plan. Bill Gates has said it's his plan. Bill Gates' father headed up what is now known as the Good Club of the Astors and the Rockefellers and the rest of them. I showed you an educational cartoon produced by Rotation in 2011 where robots tell you everything to do. The population has been reduced by 90%. You don't have cars and you don't get meat. And the state raises your children and tells them what they're going to be. Those that don't submit live in starvation, concentration camp ghettos. This was not the Rockefeller Foundation producing something that's dystopic. This is a sweet liberal woman to how good it is. So, secret. All these leftists that are getting 2-3 degrees in psychology and the rest of it, they think they're going to have a job in this. You're not. You're going to, like children are, because they come from you. So anybody lying to themselves that they're going to escape this. So people keep asking how the hell I knew all this would happen. I just showed you. They write textbooks. They write white paper. They produce film. And they, elementary students, we're going to take brain chips. And now Cloud says chips. As you're going to be brain scanned to be able to travel. You take a nightmare something like that. And they've been preparing time. And here. They are producing civilization. They're bringing you into a dystopia. And now you're locked in your house, except when you're told you can, okay, you don't have to anymore travel, but you get to talk to them. System gets to monitor and record everything you ever say and ever do. System plugged into a pod. As I told you to go, I wrote about it in my book. Pentagon had a secret report in the 70s, was declassified in 2000. They would end war born in tanks and that would then power. We would be living in made of our pods. World's constitutional locked by the Communist Chinese and the United Nations. And now because have proven them the worst Australian lockdowns of your house announced giant armed water cannon children that protest called the dictator to her control. That's right, she's been rigging elections for, and the same thing is coming to the United States. This is more people or more seen to get her announcement canceled. Sure looks like to bang your Dupree and absolutely form the world a prison. How long have we warned that you can fight back? America is the last bastion. Stop submitting. Pro-human future and the defeat of Democrats. And we're already in position to do it, thanks to our mission and God's light shining through us. Initiate Operation Destroy the New World Order. We now take you live to the Central Texas Command Center and the heart of the resistance. Your Alex Jones. Head that Department of Defense report that the Federation of American Scientists released back in 2000, it had been classified since the late 1970s, and described the Carnegie Endowment, the Rockefeller Endowment, in the 40s, saying, we want a system that ends war. Well, you have to end men and end testosterone, they believed, to end war. And finally, you want to just get out of it entirely. And one proposal would have us, thanks from birth, plugged into virtual reality, and then our own body heat would then give power to and be symbiotic with the machine. I mean, you don't think the Wachowski brothers would be on their own doing the Matrix or the Wachowski ladies. They're transcending right now. And the first sacrament is to remove your genitals when you're in any of the cults. Remember in the old days when crazy UFO cults cut their testicles off? Now it's the thing you do if your son says he's cool. He transcends. And then you can't criticize someone becoming trans because they're going to really be transcending their bodies. You'll believe you've become AI. It'll copy your voice. You can even have an avatar body, but it won't you. So that's what this is. And we're being forced into the ocean that is coming out of our bodies and going into a digital cage. And I'm coming up with these plans. They sound insane. I keep hammering the same thing. I have hundreds of articles, dozens of incredible clips, and I'll get to it. But on this November 25th transmission, it's important to just pull back and understand where we really are and not lie to ourselves. Democrats declare martial law locked to be permanent civilization-ending event. And that's what Ted Turner and Bill Gates and all of them say they're doing. And that's why 8 months ago on Fareed Zakaria on CNN, Bill Gates said, it's never ending. Things never go back to normal. You never stop wearing the mask. And they're announcing the forced inoculations and all of it coming. And of course there's mass censorship. It works. And of course it's AI time. They believe they're mopping up the 7+ billion in the earth. They're in charge. Save the earth. Oh, contrary. They're going to override it because it's their religion. Let me go ahead and read you these headlines in the time together. Starts talking third wave of says they can never reopen again. Oh, there's record cases as they test everyone, and now you got to test to get on a plane, test to go to a restaurant, test people sticking things up your nose. They just set the ever had a viral infection or back. You are now taken away. The police come to a COVID center. So you're used to seeing people being taken away. That's not early martial law. That's latter stage martial law. Locked in your houses, controlled. Digital passports, medical tyranny, experimental. Geneva Convention, Nuremberg, they admit are killing people in the trials, and in some trials making everyone sick, but it's okay, you will take it. We're going to come and take you, and all the AmeriCorps and all the ObamaCorps people they hired are under the initiative now, and whether it's Australia or the U.S., it's the Clintons, and they've got 2 college degrees, and they're social workers, and they're coming to your right-wing house, and they've got a dossier on you, and you've got kids in there, and they're going to protect those kids, and they're going to take you to a COVID center. Secret COVID centers. In the U.S., in Canada, in Europe. And, people have been taken to them. And it's reported that you're 5 times more likely in the Canadian provinces if you're taken to the secret center to die. They don't know why. Kind of like certain hospitals in New York where almost all the death is happening. Because they grab homeless people as the test. And they put a tube down their throat and blow their lungs out. They're murdering. And they're going to murder you because they're killers. But they've got the whole... And any doctor say it's happening, they get banned. Oh, you can't have the former chief scientist of Pfizer come out. Oh, you can't have the heads of hospitals come out. You can't have them come out and say they're killing people, that you shouldn't be putting them on the breathing machines. You're coughing. Det kommer en stark man som får folkflertalet på sin sida för att ta över makten från de demokratiska institutionerna, samla makten i hans händer för att på ett mer effektivt sätt kunna implementera en bättre politik och liksom städa upp. Och det är inte svårt att tänka sig, tycker jag i alla fall, att det här är vad som pågår i Frankrike just nu. Därför att det har varit kaos på så många fronter i Frankrike. Och inte minst har det varit jättemånga terrordåd på senaste. Och det är många år så har de haft våldsamma upplopp i förorterna och olika typer av kriminalitet och kontroll. Och här har ju Macron i hög utsträckning framställt sig själv som en stark man som kan rensa upp det här. Och jag tror att just för att Frankrike har varit enormt vanskött i årtionden så tror jag att nu är folk benägna att testa någonting annat än en demokrati och parlamentarism. De är så pass frustrerade nu att det känns bra att ha en stark man som styr upp där. Ja, den analysen alltså om det cykliska förloppet och ett behov för folkdjupet, den är jag nog, den delar jag helt, den har du alldeles rätt. Men mitt problem är annorlunda, alltså det är inte så att jag försöker kokettera med att jag förstår inte vad som pågår. Jag gör verkligen inte detta, därför att jag kan förstå alltså folks totala uppgivenhet och vanmakt i hur misskött Frankrike är, som så många andra europeiska länder. Men och att man liksom tänker att nej, men för Gud skulle ge oss en monark istället, någon som inskränker parlamentets makt och enväldigt stiftar lagar. Absolut, jag kan förstå att det behovet uppstår. Men varför i helvete väljer man då Frankrikes Gustav Fridolin? Det måste ju funnits någon i att han lyckas fylla den rollen. Det är lite oroande för tillståndet i den franska nationen om det handlar ska få ismen. Jag kan inte se det framför mig helt enkelt. Om de kan det, då fattar jag ingenting. Ja, vi får se om vi får någon klarhet i den frågan. Ja, jag följer i alla fall det här med körda helt enkelt, kan påverka helt enkelt. För nu är det bedrövligt. Den kom nu att de är yngre och yngre, de som blir kriminella. De värvas överallt, på skolor, även i småstäder. Jag såg rapporten ifrån Uddevalla och Trollhättan och det var ju fruktansvärt att höra det här alltså. Men jag har sett det själv med egna ögon i somras. Och vi såg nu vilket köpcentret stora i Trollhättan, ett ungdomsgård på parkeringen utanför. Och de har ju fått anlitat nu vakter att överhuvudtaget freda sig. Vad är samhället på väg? Vi kan inte gå ut, vi kan ingenting. Företagarna är drabbade något enormt på olika sätt. Och vi såg nu Västernorrland till exempel hade betalat ut 1 kronor för dem. Duktiga sin ö-politik. De är ting som har med staten att göra. Det vill säga Försäkringskassan, Skattemyndigheten, domstolarna. Överallt finns de representerade. Politiken som vi inte pratar om, de har ju släppt in dem för de vill ha deras röster. Nej, det måste bli ett stopp på det här nu. Jag tycker inte man borde få rösträtt i Sverige förrän efter 10 år. Då tycker jag man ska kunna rösta i Sverige, inte förr. Vi kan inte ta in alla världens kulturer och bli våran. Det går inte alltså. Vi kan inte förstöra våra skolor mer. Vi kan inte förstöra samhället mer än vad vi gjort. Och jag hörde rapporter från sjukhuset. Min gudson hade fått barn här nu. Ja, det var 3 dagar sedan gällde. Sen hade de inte råd att betala någonting för dem. Utan de fick de betala själva. Till och med blöjorna ska de få betala själva. Vad är vi på väg? Ändå så sa politikerna. Det här med invandringen har ingenting med kostnader att göra i välfärden. Nej, nej, nej. Det påverkar ingenting. De går på knäna idag och får göra sig åtgärder. Både mot unga och de alltid drabbas. Nej, vi måste stoppa det här alltså vansinnigt. Han sa ni för sig att det och stackars handlaren i Sara sommer. Fram och stal varenda gång. Han blev fälld. Kriminerad bötfälld. Betalade faktiskt 1000 kronor till hans böter. Jag tyckte det var bedrövligt att det går till så. Och då kommer Morgan Johansson och säger nu ska vi sätta åt dem här så snabbt det går till att hur ska de få tag på den? Det finns inga åklagare och det finns inga poliser som svarar i telefon. Ska de vänta då? Eller hur ska de identifiera de här människorna? Hittar de då? Är det tillåtet? Så dåligt genomtänkt istället för att affärsägaren själv kunde och framförallt sätta upp foto på dem utanför. Markera ordentligt. Men då blir de anmälda direkt om de gör på det sättet. Nu måste jag ta lite kaffe för nu är jag så jävla upprörd. Medan Bert dricker kaffe kan jag bara göra lite reklam för att vi är igång på Twitter. Det är bara att följa oss. Det är bara att söka efter Berts värld på Twitter. Vi ska försöka göra uppdateringar där varje dag. Så jag har tvingat Bert att ett samtal om dagen med ett citat han ska få ut. Dagens citat blir det där. Vi följer även politiken live därifrån så att säga varje dag av ord. Alltså det här, det går ju åt skogen om vi inte gör någonting snart. Och polisen är ju förtvivlade. De har ju inga resurser överhuvudtaget att täcka någonting. Ni hade, som jag berättade förra veckan, jag hade stölder och det är flera andra som drabbas på samma sätt. Nej, polisen har inte möjlighet att komma ut. Det går inte. Däremot kan man jaga såna här bilar, vad heter det? Det kan du va? Epa-traktor. Bra. Jäklar gärna på den här killen. Han visste vad epa-traktor var. Eddie Medusa sjöng om det en gång i tiden. Men alltså då ägnar man tid åt att de är högljudda i sina högtalare. Ja, det må vara hänt. Det är det säkert så. Men det finns mycket värre saker. Vi kan ta bara senaste statistiken här. Som jag fick ifrån en kille som heter Lennart. Denna vecka mellan 19 och 25. 3 mord. 11 mordförsök. 3 skottskadade. 15 knivdåd. 2 bombdåd. 7 skottlossningar. Och det är på 6-7 dagar. Alla en vecka. Vad är Sverige på väg? Och jag är helt övertygad. Då var inte Nordmaling 100 bilar nedbrunna med. Exempelvis. Nej men alltså det är... Alltså det är så illa med samhället så jag vet inte ens en gång om vi kommer att lösa det någon gång. Jag säger återigen, gör som Danmark. Sätt ner fötterna. Ordentligt. Men det är ingen som lyssnar på dem naturligtvis. Just nu så går det bara ut på att tillfredsställa så många som möjligt i samhället för de här partierna som sitter och bestämmer. Det är ju de i regeringsställning och sen är det de andra partierna. Och det är valfläsk på valfläsk hela tiden. Och det är våra pengar man delar ut. Varför har man inte kunnat dela ut pensionärerna tidigare? Det är bra att vi delar ut till pensionärerna. Men det är ännu sämre om vi gör ett pensionssystem som bygger på helt andra kriterier än vad vi har tidigare. Det vill säga att vi betalar in en summa som sen ska delas ut. Men nu måste man göra om det. Nu måste man ta det på vanliga budgeten. För man ska kunna göra detta. Det här fallerar ju naturligtvis. Det förstår ju var och en. Ja, Socialstyrelsen är duktiga på att köpa in. De hade möte med ett företag och de satt till och med på en presskonferens och diskuterade mina munskydd. Och tidigt hade man sagt ifrån att det här munskyddet håller inte. Det håller inte den kvaliteten. Ändå satt killen som var vd för det här företaget på plats här. Under presskonferensen och naturligtvis gjorde reklam för det här. Det är jättebra att de försöker Socialstyrelsen. Men här ser vi de som är ansvariga. De köpte in de här munskydden fast ingen ville ha dem. Och man har fortfarande i lager och kostat miljoners miljoner. Hur får man hålla på så här helt enkelt? Den här killen gör mig ingen som vet vem man är. Det är bara gömma sig. Inget ansvar. Jag säger återigen, det tjänstemannansvaret måste tillbaka. Det som Palme en gång tog bort. Vad har vi mer? Jo, det är bra. Hampus Magnusson har kommit på att vi behöver mer bostäder i Göteborg. Ja, det är 2 år sedan jag var nere och försökte åtgärda det med Göteborg. Det var bara Mundals och Nappa. Vi var nere på flera områden vi presenterade. Som låg lite utanför. Kärra var ett sånt område. Vi hade fått plats med 100 villavagnar. Vi kan lösa det här bostadsproblemet precis som vi har gjort på Ursand. Och ni kan få se en film därifrån. Vi har spelat in en film nu på våra olika lägen. Hur man kan göra. Och det roliga är att nu har flera pensionärsorganisationer på flera orter hört av sig. Krokom var en. Nu häromdagen. Vi hade en som skulle komma ner i buss faktiskt. Ifrån Dalarna. Med 50 stycken för att se hur de ska kunna bygga det här gemensamt boende där man tar bort ensamheten och får ett lagom pris. Vi kan inte hålla på att bygga på de här priserna som finns i Stockholm där det kostar 100 kronor kvadraten när man kan bygga för en tiondel. Det måste bli en ändring, men vi har en bostadsminister som inte visar sig. Han hinner ju aldrig till jobbet varje dag för han cyklar nämligen. Och det tar väl så lång tid antagligen. En kille som jag inte har gillat speciellt mycket måste jag. Jag vet inte om jag har ändrat så mycket. Elitian har gjort. Jonas. Han är ute nu och snackar om hela kultursektorn kan man säga. Det är en katastrof. Det är inte bara de här rika artisterna vi pratar om. Och det sjuka var ju att ABBA och sådana här artister, de fick sina pengar. Men de här Ulvius små fick 10 miljoner tror jag. Fick Ulvius ingenting alls. Nej. De har man glömt av helt och hållet. Och hur ska det gå med de här produktionsbolagen stora? Som står där med sina åtaganden. Lokaler och så vidare. De har ju inte en chans. True Entertain är ju ett bolag som jag var delägare i en gång i tiden. De har inte fått en ersättning de måste ha för att klara sig. Krall är en stor produktion. Du har Stockholmsbaserade bolagen. Det kan ju inte gå naturligtvis. Det kan ju var och en förstå. Nu kanske inte de har fasta kostnader på det sättet. De hyrar ju ofta arenor. Men de som sitter med egna lokaler, det måste vara fullständigt katastrof. Wallmans salonger till exempel, de står där varje dag. Men man kan inte använda dem. Och det här med 500 nu som man tog tillbaka här. Jag säger återigen, jag har inget emot Ullared. Men så länge man tillåter Ullared. Och jag såg faktiskt en artikel om att man nu skulle gå till Ullared och kolla. Men var skulle man kolla i restaurangen? Ja, de håller nog av. Men jag tror inte de gör det på ingångarna och i kassorna. Nej, det här är så sjukt. Hela den här hanteringen. Det är ju löjligt att inte 1000 kan sitta på en läktare för 10 000 till exempel. Det håller inte det där resonemanget som håller på. Det finns så mycket annat. Och de har struntat totalt i de här jävla bussarna i Stockholm som åker runt. Och tunnelbanor och så vidare. Ingen håller. Och inte ens järnvägen sköter sitt åtagande. De sitter tätt, tätt, tätt där också. Och ingen behöver någonting. Och inga krav på munskydd. Andra länder, Finland kommer med munskyddskrav nu. Norge har sagt att nu måste vi ha munskydd i de här sidorna man träffar. De får bilda. De går på restauranger. I plaststatistik full av skatt. Det skulle kunna lägga pengarna på vårt jobb. De plastar nu vad som flyttar i land i republiken. Det är inte det från våra påsar. Jag menar, du får tv-visa upp det här. Titta här. Och till Sverige. Jag är återigen spänd på hur det går för Prim. Jag har hört nu indikationer på att man kommer att ge dem tillstånd. Och det skulle vara skämmigt på det här istället. Vi har mycket sådana när vi skulle lägga ner det där. Nej, det var tråkigt. Och så köpte mitt år. Och det är en sista på som jag känner till. Men alla är nästan där borta, alla de bra. Så det är, han är en av de få som då fanns kvar i andra sidan så att säga. Han har verkligen varit en bra vd. Det har varit roligt att jobba med under många år. Mycket trevlig man. Jag förstår att han vill göra något annat naturligtvis. Det vill väl alla. Någon gång. Så att, men jag säger att tack för den här tiden Jonas. Det var trevligt att träffa. Jag brukar kalla det tjockis, men det har du. Det klarar du va? Jag var ju lika tjock nästan. Nej, inte riktigt, men nästan. Så är det. Men gratulerar till att framgångar som du förmodligen får i framtiden. Då ska vi se om det är något mer sensationellt som jag skrivit upp här under veckan. Och många tidningar så klippte jag, men jag vet inte. Ja, jag har många här. Det var en fråga till M och SD. Varför man inte ställde upp på det här med diskussionerna kring journalisthatet. Ja, kanske kan bero på att de hatar just de partierna också. Är det skandal så är det en kvartsida. För de andra så att säga, de som de sympatiserar med. Är det en skandal i SD eller moderat, ja då är det helsidor som gäller. Vi har sett det här mordet som skedde i Vänersborg, ja inte har det varit något stort. Och det finns flera SD eller S-kvinnor och män som är inblandade i skandaler. Men de nämns ju knappt. Det kom en liten sid längst ner så skriver man. Är det då konstigt att kanske de inte ställer upp på de journalister vi har? Alla är inte som Janne Josefsson. Ärliga. Jag såg att min gamle kompis Nisse Ren skulle, han som avslöjade Mona Sahlin och Lövengrip. Han ska tydligen jobba för GT. Och GT tycker jag faktiskt, utan att fjäska, en av de bästa tidningarna just nu. Det är mindre se och hör över den tidningen än det är över de andra. De andra tidningarna är snart en kopia på Se och Hör varje vecka. Jag är så jävla trött på allt. Och samma hela tiden kör. Nu har de kört Anita Lindblom hur länge som helst. Hur länge som helst har de kört henne nu sedan hon dog. Alla vinklingar som finns. Likadant var Bianca. Hon görs till någon ikon i det här sammanhanget. Jag kan nog säga att jag inte träffat henne. Men så jävla bright är hon inte. Hon är duktig på marknadsföring men... För övrigt så fastas det några luckor, precis som Göran Persson sa om Mona Sahlin. Intelligens är inte hennes stora intresse precis. Och jag säger fortfarande så kommer hon hela tiden med förklaringar hur hon kunde skriva ut ett intyg på att han tjänade dubbelt så mycket som han gjorde. Men han skulle göra det hade hon tänkt i framtiden. Så det var ju lite vårdslöst. Jag menar, tänker själv att hon skulle bli... Jag menar, igen hade hon Persson det. Men Löfven var snäll, men tvärtom. Alltså inte driven, speciellt driven. Du kanske kan berätta den historien när hon var hos Arbetsförmedlingen, Mona Sahlin. Ja, Mona Sahlin på Arbetsförmedlingen. Har vi haft en historia om det? Ja, det var om. Länge sedan, men den är bra. Ja, är den bra? Ja, den är riktigt bra. Ja, hon kom till Arbetsförmedlingen för första gången i livet. Var det den? Ja. Vad var det sen? Ja, hon sökte ju jobb. Ja, hon sökte för första gången. Nu tar vi det. Ja, lite alltså. Han är inte lite smartare än Mona Sahlin. Jag har det förut. Hon visste vart det var. Ja, så har jag fått ett kanonjobb här. 1 miljon i lön och fri telefon. Ja, men det börjar. Jag tycker hon är, jag känner en att det är, jag måste säga, ont ord. Stadsmedlatar, det kan jag säga. Allt för det. Varför killen på en bil? Och vad gjorde han åt sin vill? Och skattemyndande. Pengar de går på kronofogd sin dag. Och som får hög pension. Var en stadsmedlatar med de förutsättningarna. Ett någonsin politiska. Och då kan det vara en någonting och 30-talet. Och allt som hade med staten. Och det är naturligtvis olika. Kian var inte på det där. Det är fel taktik. Det är jättebra. Med på att vi socialt. Men här vi hade han rätt. För när det omröt så skrev Expressen att Nyland skapar 30 000 nya jobb. Och då la de ner rösterna på sitt eget förslag. Sen går de ut på myntbatar inför 10 arbetslösa och säger att ingen i riksdagen vill göra någonting åt detta. Och det kan alla kolla om det är rätt det jag säger. Det går att kolla tillbaka i tiden. Så svekfulla är de. Det var bara på med Löfven. Han gör allt för att sitta kvar på makten. Hela tiden är makten som är det viktiga. Ingenting annat. Inte att det går bra för Sverige. Man ändrar ståndpunkt så det passar hela tiden. Sina egna maktintressen. Inte de svenska intressen. Håller på att sälja ut av Sverige. Man låter islamisterna ta hand om våra pengar. Man kan driva skolor och dra in miljarder. Utan några som helst problem. Utan några krav. Och tar dem för alla eleverna att man ska leva efter helt andra värderingar än vad som finns i Sverige. Vi har sett exempel på Vetenskapsskolan i Göteborg. Pengarna nu som finns kvar delar man ut till de här islamistiska idéerna. Och jag fick nu en rapport ifrån hur det går till i deras kyrkor. Vad heter kyrkorna? Bara kyrkorna? Ja, det är islamsk. Moskéer. Bra, bra. Nu är jag återigen fulländad. Moskéer. Nu vet jag, kan inte göra att... Ja, moskéer. De är bara de här islamisterna helt och hållet. Hela tiden. Det har ingenting med riktig religion att göra. Och det är bra att man stoppar det uppe i Karlstad nu. Jättebra. Men det var inte politikerna i Karlstad, utan det var länsstyrelsen. Vi ska se kvar här. Fantastiskt. Korea mus. Tänk om 2 i Skara hade gjort det. Kanon. Men jag ställer. Mitt läsning nu i veckan ser av hur med funder på ett tag. Det var skämt för en del. För nu har det ändrats. Jag har gått ner till 89. Jättebra. Även om det är långt kvar till Grästorp. 17 och Göten 18 eller ännu värre Vårgårda på 3. Kommunerna som Bengtsfors som har kris till och med ligger bättre. Men när man fick se Vänersborg, och då hade man ändå inte frågat i den här undersökningen. De har plats till 6. Det är 290 kommuner i Sverige. Efter är bara kommuner med enorma problem. Alltså hur kan man vara så 3 år sedan? Det är inte det här. Man har skrivit, men anonymt. Det är skillnad. När man sitter på möte med politiker får ingen säga sanningen. Därför är det man inte kommer ut ordentligt bland folk. Men hon har, jag tror jag fick henne säga, hon lyssnade på vad jag sa, att sluta med analysen, gör någonting istället. Ni måste bli bättre. Jag har ju drabbats enormt på den här sidan hela tiden. Och då tror alla folk att det är bara jag som gnäller. Men nu ser man ju, 266, det är inte klokt. Och då har jag inte, det är inte mina siffror med i det här. Då hade det förmodligen varit på 290. Nej, nu måste ni politiker och tjänstemän. Det finns många bra tjänstemän i Vänersborg. Men man känner att de är nedtryckta på något sätt. Vem som gör det vet jag inte. Men den analysen borde man göra i Vänersborg. Och nu måste det bli en ändring. Annars så går Vänersborg under. Det är bara så. Man kan inte vara på den här nivån i en så stor stat. Det är inte möjligt helt enkelt. Det är möjligt. Prata med stan. Nu ska man ändra på det här klimatet om det går bra. Det är inte lustigt stora part någon gång. För de lägger sig i mögorna. Nej, annars är det att man borde ta reda på det nu. Det är skandal. Hon har säljt läst att Sölv går 2 miljoner plus. Så sa jag att Louise Arjarna i det här förslag. Men hon bor, eller hon tyckte att hon skulle tillfredsställa regeringen. Ja, det förstår man med krav. Troende till 100% av frågor. Prata med Jimmy Jansson, jag kanske får en annan bild av rörelsen. De är lika långt ifrån verkligheten, de som sitter i regeringen, som övriga är faktiskt i det här sammanhanget. Man måste komma ner på jorden och man kan inte göra företagsbesök med 7 journalister och springa in och visa sig och fota sig och sen därifrån igen och säga några ord bara. Det är bara jippo för att man ska visa att man är aktiv och ute och tittar på företag. Det är bluff alltihopa. Vi ska se om det finns något mer. Nu var kärringen igång här borta. Nu var hon förbannad på mig. Jag har sagt någonting hela. Ja, du har sagt ja, var det 13 gånger nu enligt chatten. Ja, kring hot mot för... Fel så... Vad är... Gå vidare. Nej, det är inte sant. Så här har jag en bra andra. Jag får med det. Ja. Jag är demokrat. Fru säga vad hon vill. Sen när jag lyssnar på det en annan sak. Mm, precis. Jag är precis så... Börja få in bred i sändningen. Ska ha en egen. Vi har en som heter Autrup. Han karantändag, skriver han. Ja. Ölkorv skriver, ni har gett... Den heter Drömder galoscherna. Bland annat Paul Pajet som har skrivit och sjunger också. Ja, ja. Absolut, han är med. Jag... Och en annan kille faktiskt som är känd. Oran är Bill Batt. Han är med och körar. Ja, just det. Jarmo Minkinen, vi är körda. Sverige får snart en ny flagga, skriver han. Ja, så illa är det faktiskt. Och det värsta är att de enda som inte förstår det här, det är de som sitter och styr Sverige just någonstans. Nu måste ni ta... Det vill säga, men det går att hålla. Att ni, för jag ser ju nu fejden som kommer bli med nya språkröret. Det ska bli väldigt intressant. Det är ett nötskal hela partiet. Ja, det var faktiskt någon som kommenterade här... Lukas Andersson, vad tror Bert om den nya partiledaren i V som ska rösta? Det var det Vänsterpartiet i försök. Imponerade inte precis i agendan när hon intervjuades. Nej, till och med min fru kommenterar. Hon var en fullständig katastrof. Blir de valda för att säga? För partiet egentligen. Ja, det är han var, även om han var man så hade han bra argument för vad han gjorde. Och som man säger. Jag håller med, jag är lite vänster som man kan, men han är riktigt duktig på att prata. Ja, det är jättebra. Och han har, hur man kan genomföra skattesänkningar i Sverige med 6-7 miljarder, det är för mig ofattbart. Gjorde och var någon som krävde att man utanför ska tjäna ängar. Överallt. Den hade sammanställningar där varje vecka. Utboll på allting. Den hade. Men där det är ju här är det många som från Lidköping ut. Varenda överallt. Och de kriminella blir bara yngre och yngre. Vi ser de här rånen som är mot personrånen som är har allt de äger och har och hotar dem med knivar. Alltså det är. Här säger Ali Khan. Det finns flera stycken kriminella. Men jag vet inte vilka de är. Och vad de gör. Det är bra. Klanledaren vet inte någonting om de han jobbar med. Vad det är för några. Det är bara politikerna som tror på sånt. Det här är fruktansvärt också. Det kriminella hotet mot företagen. Det kommer inte hålla det här till slut. Alltså. Försäkringsbedrägen. Inte kunna ha försäkringar. Eller. Det ser en liten oskyldig 100. Danmark. Här kommer förslag. Berättelse har vi sett. Kriminella nätverken för sig på Lyxhotell. Ja, det är Göteborg. 14-årig pojke misstänkt för dödsmin. Det är han som slog ihjäl i park i den uteliggande, ja. Eller? Nu har han tydligen varit inblandad tidigare i ytterligare ett mord. Jag menar, Det är sjukt att man inte sätter in bilarna. De får bara fortsätta. Det är inga problem. De tycks inte prata med varandra. Den här första delen av utredningen har ju inte berättat det här naturligtvis. Här fruktar polisen naturligtvis. Det kommer att bli uppgörelse utan den sticken. Kyrkoprofil, det här är intressant. Här är en kyrkans man. Och han gick ju våldtäkt. Men han var. Sen boxar naturligtvis. Sen har man kört ut ifrån samhället helt och hållet. Men inte kyrkans man. Här är en bra grej från Mona Sahlin. Hennes stora fel bara var att hon var nonchalant. Det är inte sant. Man kan komma på så dumma saker. Och här är den här islamska rektorn som plockar ut massa pengar på skolan i Göteborg. Jag vet hur svårt det är att få tillstånd att driva skola. Hur är det möjligt att dessa människor kan komma in på det sättet? Men det är klart att om man har folk i bägge ändar så går det ju. Undergången som man säger. Gardell. Och det är det faktiskt. Det här är alltså intressant med Annie Lööf. Jag hade med den förra gången. Jag kände ju en som kände familjen väl där nere i Värnamo. Hon kollar allt. Där finns det ingen demokrati i det partiet kan jag säga. Sitter hon och skäller på Jokers. Att han är tvärtom. Han ser till att ta bort de som inte funkar. Ja, vi ser som valfläsk på krita. Vi lånar till valfläsket. För Socialdemokraterna ska behålla makten. Det är fantastiskt att man har tillgång till statskassa. För att se till att väljarna går på det än en gång. Och det är naturligtvis pensionärerna som vanligt. Men nu kommer ju stödet här. Större än någonsin för de här tre partierna. SD, KD och Moderaterna. Ja, det händer saker och ting. Folk accepterar och tror inte på allt. Och det är bra. Ni måste reagera på saker och ting som är fel. Så är det. Ja, Annie Lööf, 40 miljoner kunde vi ta in från andra länder, har hon ju sagt i en intervju till Sverige. Smidigt sagt. Ja, hon har sagt det i en intervju. Att vi ja, har kapacitet. Jag har kapacitet. Ja. Alltså, ja. Men det tror jag inte på. Ja, hon uttryckte sig så. Jo, alltså. Men det sen tror jag i så fall. Elio Madoc skriver i alla fall, vi älskar dig Bertan, du är folkets man. Habba Manish, vad tycker Bert om den förre kommunikationsministerns Usman? Ja, det är faktiskt. Det var hon som inte trodde på utvecklingen på nätet. Jag trodde hon var en fluga. Det räcker väl. Om hon var i den positionen var hon inte hade mer koll. Bernt Karlsson är inne på det här med otryggheten i städer. I Lysekil vågar en stor del av invånarna inte gå ut på kvällen. Snart inte på dagtid heller, skriver han. Nej, det måste jag säga. Eller så jobbar jag med hans kamrater. Det är skönt att ha en sån kille anställd faktiskt. Han kommer ifrån de här kretsarna och kan hantera dem. Behöver det ibland. Han har kommit in i Sverige och köra ut de som har jobb i Sverige, kultur och så vidare. Det är de, inga andra. Och det är skönt att de nu återkommer. När kommer det för Alvin och så vidare. Ser sig hela tiden. Men jag säger att så länge pucken är någonting. Handibollen är röd. Den neutrala tycker jag är. Tänker vart på hon. När man slår till pucken. Ja, men det sjuka är ju att det är ju en kanon egentligen med allt annat fram som håller. Det är ju ingen, alltså det är så barnsligt så det är ju, vet inte vad vi får längre. Järkorna 4 tycker det är bra här. Alla som röstar på regeringspartierna är de största hycklarna när de sen börjar klaga över verkligheten de lever. Mm. Ja, det är så det är. Men det är likadant som jag sen lågpris som mänsklig. För det är hycklarna i de här lätt. Enda möjligheten. Behovet av de metaller som är svåra att få tag i. Tansvärt framtagna. Ingen säger någonting. Inget. Nej. Köper sin telefon och sen är det okej. Okay. Niklas, vad säger Bert nu när till och med folk regionaliseras? Om det är som jag, att ta bort kallar att de får vara kvar. De klarar sig, tror hon. Hon är ju en fullständig kanske avskedda folk när de behöver som helst. För att hon själv hade bort sig i det här bygget, katastrofbygget där uppe, gick över gränsen med flera miljarder. Karolinska. Det är många som säger i chatten är Sensidde Camrors. Bert, italienska medier rapporterar mer sanning än vad svenska medier gör. Då vet man att det är ett land i kris. Vi hade ju så även en intervju med en av Expressens journalister som blev intervjuad, om det var i NBC eller BBC eller något. Och de hade ju egentligen mer koll på vårat land än hon. Hon var ju superförnäkare givet då, till allt som skedde. Men det är ju mycket rapporter alltså från England och USA om Sverige som aldrig rapporteras något här om. Men övertrampet de gjorde, det var någon kritiserade Trump för att han påstod tog fel dag när det hände någonting i Sverige. Då fokuserar man på att han har sagt fel dag istället för att agera på det som verkligen hände dagen efter. Skugga Nilsson undrar varför det överhuvudtaget byggs moskéer. Det ska inte byggas någon moské. Läggas ner. Och här är en annan som är inne på samma grej. Schmittar 84. Moskén i Karlstad får nu bygglov ändå. För kommunen går in och fixar det via några kryphål. Ja, så den är tydligen på gera då. Det är inte klokt. Kumla Charlie, vore kul med ett möte mellan Bert och Bard. Tror de ska synka bra? Ja, Bard och jag är inte, han är lite extrem i vissa lägen. Men grunden så tycker vi nog ganska lika. När han pratar om fri invandring till Sverige så var det ju ett viktigt förbehåll där. Det var att man skulle klara ekonomin själv. Inte leva på bidrag, det första man gör. Många som har kommenterat Mona. 1,4 miljoner skuld hos Kronofogden har hon tydligen enligt för. Ja, jag vet. Det är inte klokt alltså. Hon skulle bli statsminister i Sverige och klarar inte av sin egen ekonomi fast hon nästan inte har några kostnader. Och ändå mycket intäkter. Hon fick ju till och med ersättning då när vi hade blivit avporträtterade i FIB Aktuellt eller någonting i tidning. När de har bytt ut våra kroppar där vi var vakna och hade gruppsex i någon badkar ihop med en thailändsk. Och den överskriften var en lite invandring får man tåla. Men hon gick ju, jag krävde ju inga pengar. Jag tyckte det bara var satir. Men hon krävde pengar och fick 75 000. Jag undrar vad hon gjorde då. Jan Stensö. I veckan grep Stockholmspolisen en kille på 16 år med egen pistol. Som man haft i 2 år. Jo, men de ger ju pistoler och ammunition till de här unga. Så att de ska utföra de dåden de själva inte vill göra. De riskerar straff. Det gör de ju inte när de är 15-16 år. De får ju inga straff. Ja, vi tar någon mer här. Jörgen Persson, vad tycker Bert att Sydvästlänken skjuter upp drifttagningen för gången? Uppmärksammas inte detta mer? Det vet jag fan. Västlänken, är inte det tågtrafiken där nere eller? Jo, det har jag inte hört den historien. Som tycker att du ska bjula? Ja, jag tror inte jag gör det. Jag har inget emot dem. De får gärna spela som de gör. Men de ljög lite för mig. Att de i huvud taget inte var inblandade. Det visar sig att de ändå är nära. Då. Det tycker jag är lite oärligt. Så det vill jag med om. 1 miljon dyna kom precis ur bruna. Nej, men de tror jag att det ska bli 2 miljoner. Ja, det kommer ju till länder nu alltså. Nu senast det var Spanien som var ju exakt. Men det är ju storstäderna. Och det är ju mötesplatser och allting. Jag tror det värsta problemet är att det har påverkat så folk tänker inte på sätt längre. Nej, och Stockholm var ju så för oss. Helsingfors av hela Helsingfors ordning. Roberger, vad har skivor och kantareller gemensamt? Bert skriver han. Ja, det stämmer. Jag var ute och plockade idag igen. Ja, du sa ju att du hade gjort väldigt mycket hushållssysslor där idag. Men jag gillar att plocka faktiskt. Men det var igår jag var ute. Det var medan min fru var. Och då, fotvård var det. Och då passade jag på att plocka och var förbannad för det naturligtvis. Jag var svettig och så kom jag till. Så är det. Vi har kört våra 45 och vi kan ta en sista ordström. Låga pensioner och höjd pensionsålder. För att vi är för få som ska försörja allt. Ekonomin skjuter, vi skogar! kompisar. Vi vet också att det är väldigt mycket med utmaningen. Man bygger förutsättning för de här personerna att för att ge tillstånd. Nu visar det sig Boel skytet att på kriminaliteten i Södertälje. Det visar sig att det är skitsnack. Grejen är bara att de här är smarta. De har kommit in i politiken. Flera stycken både och KD-folk som sitter i riksdagen. Nu är inte hon ensam. Men han debatterar med SD i Sölvesborg. Och hon hängde upp sig på en flagga om man skulle ha. Istället för att diskutera stora problem. Hon tyckte det var bedrövligt att göra det på det sättet. Nej, sköt era egna områden istället. Inte av. Och det är skrämmande att inte politikerna nu tar det på allvar. En som tog det på allvar nu var Damberg. Han åkte, för det hade de spik i EPA-traktorerna. Och det var ett jätteproblem. Han var noterad och åkte till. Men däremot i veckan, då kan jag nämna lite grann. Ebba Mord. Tock. Säkert. 20 sen. Ett polismordsförsök. Bränder. Ja, det här är bara lite av det som har hänt i veckan. Och det händer på små orter. Borås, Gissan, här ser det alltid ut. Och när man då fick en som jag fick nu, GT hade värd beskrivning av klanerna. Man hade full koll på klanerna i Stora Sverige. Och det fick inte polisen berätta. Den här killen som berättade, han har fått ett problem sen. Med sina, måste du berätta sanningen? Det är precis som Janne Josefsson på TV. Samma sak. Måste du berätta sanningen? Likadant så är det ju fortfarande efter den journalisten. Vad heter hon? På Aktuellt. Inte just hon. Hon som inte, jag kan inte hennes namn. Det är något ovanligt. Men journalisten, hon blev mordhotad sen. Och då hade ju Åkesson tyckt det bedrövligt. Men det var inte någonting som hon säger, utan tvärtom alldeles negativt att han hade tagit upp det här överhuvudtaget. Vad är det för, vad är de vill på med journalister på SVT när man agerar? Jag förstår att folk blir förbannade. Nu ska man inte hota. De har hotat mig också, så det är inget konstigt. Men jag förstår inte att man utsätter sig för sånt. Jag menar, det är inte demokratiskt att sitta en del av programmet och han var snuvig eller där i riksdagen. Nu visar det sig att han hade inte någon corona. Som han själv påstod och trodde. Men ändå så han utsatt där länge.